صلی علی نبینا صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفینا صلی علی شفینا صلی علی محمد اعلی حضرت امام اہل سنت کا کلام ہو سکے تمام اسلامی بھائی اس میں شامل ہو جائیے. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا, واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا, فیض ہے عاشق تسلیم نرالا تیرا, فیض ہے عاشق تسلیم نرالا تیرا, آپ پیاسوں کے تج میں دریا تیرا, آپ پیاسوں کے تج اس میں دریا تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا, دھار چلتے گئے عطا کے دھار چلتے گئے عطا کے وہ قطرہ تیرا, تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ذرہ تیرا, تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ذرہ تیرا, تم مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب یاری محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا, فرش والے تیری شوکت کولوں کیا جانے, آقا فرش والے تیری شوکت کولوں کیا جانے, روا عرش پہ اڑتا ہے پریرا تیرا, کس روا عرش پہ اڑتا ہے پریرا تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا, ایک میں کیا میرے کی حقیقت کتنی, مجھ سے سولات کو کافی ہے اشارہ تیرا, تو جو چاہے اب تو جو چاہے تو ابھی میں میرے دل کے دلے جدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا کے خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا نہیں سنتا نہیں مانگنے والا تیرا موت پالا تھا کبھی کام کی عادت نہ پڑی اب عمل پوچھتے ہیں حال کما تیرا تیرے ٹکڑوں میں آقا تیرے ٹکڑوں میں آقا تیرے ٹکڑوں میں پلے گئے کی ٹھوکر صدقہ تیرا جھڑکیاں کھائیں کہاں صدقہ تیرا دل سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا پرو بداد جدھر کی نگاہ جوت پڑتی ہے تیری نور ہے چھنتا تیرا تیری سرکار میں تیری سرکار میں تیری سرکار میں لاتا رضا اس خوشی جو میرا باپ ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا جو میرا باپ ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا باغ کیا جودو کرم باغ کیا جودو کرم ہے شربت سوتا ہی نہیں مانگنے والا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ سیدی اعلی حضرت علیہ رحمہ کا ایک بہت ہی پیارا کلام اسلام بھائی میرے ساتھ مل کے پڑھیے گا انشاءاللہ عزوجل بہت سرور آئے گا پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو پل سے کاٹا میرے جگر شان تو پر کو خبر نہ ہو فریاد امتی جو کرے حال زار میں فریاد امتی جو کرے حال زار میں بچڑی اگلی کیسی بگڑی ہے بنی کیسی پوچھو کوئی صدمہ ارمان بھرے دل سے کیا اس کو گرائے دہر جس پر تو نظر رکھے خاک اس کو اٹھائے حشر جو تیرے گرے دل سے واللہ وہ سن لیں گے فریاد کو پہنچیں گے ایسا بھی تو کوئی جو آہ کرے دل سے فریاد امتی جو کرے حال زار میں فریاد امتی جو کرے حال زار میں خیر بشر کو خبر نہ ہو ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں گزرا کرے پیسر پے پیسر کو خبر نہ ہو گزرا کرے پیسر پے پیسر کو خبر نہ ہو پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو صلی اللہ نبینا صلی اللہ محمد پڑھی صلی اللہ شفیعنا صلی اللہ محمد مفتی اعظم ہند شہزادہ اعلی حضرت سلام پیش کر رہا جو خواب میں کبھی آئے حضور آنکھوں میں جو خواب میں کبھی میں ہو پیدا تو نور آنکھوں میں ہٹا دیا پھر اگر رخ سے ایک ذرا پردہ اگر ایک ذرا پردہ چمک نہ جا اے ابھی بل قبر میں یوں ہی ہے انتظار کسی کا ضرور آنکھوں میں ہمیشہ نقش رہے رب کا ضرور آنکھوں میں تیرے ضرور سے رب کا ضرور آنکھوں میں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں آنکھیں دیکھنے کی ہے ساری بہار رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم

مدنی مذاکرے کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مسافرہ اور انفرادی کوشش کروں گا بنیت ادائے سنت بات کرتے ہوئے مسکراتا رہوں گا. اپنے لیے بھی مزید مدنی نیتیں بڑھا لیتا ہوں. عربی و انگریزی اور مشکل الفاظ و اشعار بولتے وقت دل کے اخلاص پر توجہ رکھوں گا, یعنی اپنی علمیت کی داغ مٹانی ہوئی مقصود ہوئی تو بولنے سے بچوں گا. دعوت اسلامی کے مدنی کام خصوصاً مدنی قافلہ, مدنی انعام, نیز قفل مدینہ وغیرہ کی ترغیب دلاؤں گا. نظر کی حفاظت کی عادت بنانے کی خاطر حتی الامکان نگاہیں نیچی رکھوں گا. کہکہ لگانے لگوانے سے بھی بچوں گا. دو مدنی کسوٹیاں کروں گا. کرامت غوث پاک کی سناؤں گا, ارشاد غوث آدم بھی عرض کروں گا, ایصال ثواب بھی کروں گا. آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کی میرے پاس موجود نیکیوں پر ملنے والا اللہ کی رحمت سے اجر, ایصال ثواب ببارگاہ جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, جملہ انبیاء و مرسلین, خلفاء راشدین, امات المومنین, تمام صحابہ و تابعین, تبعی تابعین, ائمہ مجتہدین, علماء کاملین, مشائخ عاملین, مفسرین, محدثین, تمام بزرگان دین, سبھی مؤمنات و مؤمنین, مسلمات و مسلمین, خصوصاً جمیع شہیدان و اسیران کربلا اور اہل بیت اطہار, ائمہ مذاہب اربعہ و سلاسل اربعہ, امام اعظم غوث اعظم, امام غزالی, اعلی حضرت صدر شریعت قطب مدینہ, صدر الافاضل مفتی احمد یار خان, مفتی دعوت اسلامی حاجی مشتاق, حاجی زمزم رضا, تمام مبلغات و مبلغین مرحومین اور خصوصاً مہروی کابینہ سے تشریف لائے ہوئے اسلامی بھائی, وہ جو انہیں فیضان مدینہ میں جتنی نمازیں ملیں گی سب با جماعت تکبیر اولا کے ساتھ پڑھیں گے اور جتنے مدنی حلقے ان کے قائم ہوں گے ان میں شریک ہوں گے, تو ان کو بھی یہ ثواب ایصال کرتا ہوں. مہروی کابینہ کے کثیر اسلامی بھائی تشریف لا چکے ہیں, تشتی کابینہ کا سلسلہ تقریباً ختم ہو چکا ہے, تو وہ بھی جو باقی ہے تو اب یہ کیا شرکت کریں گے, تو تشریف لے جائیں گے. اکثریت جا چکی ہے, تشتی کابینہ کے 100 تو رکنے تھے 11ویں شریف تک, اب مہروی کابینہ کو تو پتا چلے گا, کل بھی آ رہے ہیں نا, یہ تو آج پہلی کھیپ پہنچی ہے, 663 کا عدد ملا ہے مجھے کہ اتنے پہنچے ہیں ابھی. چشتی کابینہ کے جتنے عیسائی بھائیوں نے جو میں نے کہا اس پر وہ عمل کر چکے ہیں تو ان کو بھی چلو ثواب خصوصیت کے ساتھ, اور حجویری والوں کو بھی, حجویری کابینہ بھی آ کر جا چکی ہے لیکن کچھ نہ کچھ یہ اپنا چھوڑ جاتے ہیں نا یہاں. تو چشتی کابینہ کے کل تو اعلان کیا تھا کہ 100 عیسائی بھائی تیار ہوئے 11ویں شریف تک رکنے کے لیے, تو یہ امید ہے یہ چھوڑ گئے ہوں گے, یہاں تشریف فرماؤں گے, آئے تو ہاتھ بھی اٹھا دیں تاکہ سب کو پتا چل جائے. ماشاءاللہ اب مہروی کابینہ والے تھے وہ کتنے چھوڑتے ہیں, ہو سکتا ہے یہ 111 چھوڑ دیں اور آپ سے بازی لے جائیں, اللہ کرے ایسا ہی ہو. کہ مسجد بھرو تحریک کے لیے ہمیں تو زیادہ سے زیادہ ایسائی بھائیوں کی ضرورت پڑتی رہے گی نا. الحمدللہ 1434 سنے ہجری کے مہینہ شیخ عبد القادر ماہ فاخر ربیع الاخر کی آج 7ویں شب ہے, چاند رات سے الحمدللہ خصوصی نشریات مدنی چینل کی جاری ہے، جس میں بہت اہم اور سب سے اہم ترین سلسلہ ہمارا مغرب کی نماز کے بعد اذان عشاء تک دار الافتاء اہل سنت ہوتا ہے، وہ سب سے اہم ہمارا سلسلہ ہے. اس کے علاوہ مدنی مذاکرہ بھی ہوتا ہے جو ابھی ہو رہا ہے. اس کے علاوہ اور بھی بلیسنگ آف اسلام، بلیسنگ آف غوث اعظم، معاف کیجیے، بلیسنگ آف غوث اعظم، یہ انگلش اور اردو مکس ہوتا ہے کیونکہ یہ رات کو دیر سے ہوتا ہے نا، تو یوں وہ یو کے اور دیگر ممالک جو ہے نا ان میں وہ رات شروع ہو چکی ہوتی ہے، ابھی وہاں شاید رات شروع نہیں ہوئی. پھر یہ کہ مدنی مذاکرے کے فوراً بعد وہ ذہنی آزمائش کا سلسلہ ہوتا ہے، یہ بھی خاصا دلچسپ ہوتا ہے. مدنی منوں سے طرح طرح کے سوالات کیے جاتے ہیں، تو یہ جو دیکھتے ہیں ان کو پتا ہے کہ بہت دلچسپ ہوتا ہے، ایک گھنٹے کا تقریباً وہ ہوتا ہے. اس کے بعد جو حاضرین ہیں ہمارے، ان میں آف ایئر مدنی مذاکرہ ہوتا ہے. آف ایئر معنی یہ کہ اس وقت جیسے ہم آن ایئر ہیں، یعنی اس وقت دنیا میں بے شمار ممالک میں امید ہے کہ ہم دیکھے جا رہے ہیں اور سنے جا رہے ہوں گے، لیکن جب آف ایئر کر دیں گے تو مدنی چینل پر ہم نہیں ہوں گے، بس وہی ہوں گے جو ہم اپنے ساتھ اس طرح بھائی ہیں ان کے ساتھ ہوں گے. تو انشاءاللہ آج بھی یہ ہوگا. تو یہ آف ایئر مدنی مذاکرہ ہوتا ہے، پھر وقت مناسب پر ملاقات بھی ہوتی ہے. وہ ملاقات کے اپنے ایک طریقہ کار ہے جو عموماً جو سائیں بھائی آتے جاتے ان کو پتا ہے، وہاں سے درخواست دیتے ہیں، فارم ملتا ہے ان کو، ان کو ان کی ملاقات ہوتی ہے. پھر سہاڑی کا سلسلہ ہوتا ہے. خوش نصیب عاشقان رسول گیارہویں شریف کے برکتیں مزید لوٹنے کے لیے روزہ بھی رکھ لیتے ہیں. آج ہمارا او بی وین کا جدول بھی سماعت فرما لیجئے. حمید آباد پاک حجازی کابینہ براہ راست باپا اس وقت براہ راست ہمارے ساتھ ہے. یہ ہاں یہ پنجاب لگ رہا ہے، تعداد زیادہ ہے کہ نہیں، یہ تھوڑا لکھا ہو نا. حمید آباد اتنا مشہور نہیں ہے، فتح پور کہاں، یہ بھی کیا پنجاب میں. دونوں پنجاب میں، حمید آباد اور فتح پور. اب دیکھیں کسی کو بھی نہیں پتا کہ یہ حمید آباد کہاں واقع ہے، تو اس لیے پنجاب لکھا ہو یا کوئی ایسا، تو تاکہ ناظرین کو بھی ہے کہ اس میں سرور آتا ہے، وہ تجسس ہوتا ہے یہ پتہ نہیں کہاں ہے. ہند بریلی کابینہ مراد آباد، یہ بزریا انٹرنیٹ، ماشاءاللہ بلوچستان میں ہے حمید آباد. تو مجھے تو اس پر پنجاب کا شبہ گزرا، تو یہ اتنی آپ نے ماشاءاللہ مخلوق جمع کر لی ہے، مبارک ہو آپ کو. اس کا مطلب بلوچستان میں عاشقان رسول کی تعداد بہت بڑھ گئی ہے، اللہ کرے اماموں کی تعداد بھی بڑھ جائے، امام بڑھ جائے، داڑیاں بڑھ جائیں، مدنی قافلوں کا مدنی انقلاب آ جائے. تو بھی وین ہماری ماشاء اللہ جل جلالہ بلوچستان پہنچ گئی ہے، اور امام کم ہے، یہ تو سب ننگے سر بیٹھے ہوئے. ہم پہلے چھوٹے ہوتے تھے تو ننگے سر کا تو ایسے بہت مایوب ہوتا تھا، ٹوپی کم از کم لوگ سر پہ رکھتے تھے، لیکن اپنے تو ٹوپی پر امامہ باندھتے نا. جلدی جلدی ذہن بنائے کہ اب تو داڑھی بھی بڑھانی ہے، امامہ بھی سجانا ہے انشاءاللہ، تو مسجد اور تحریک میں اور جوش پیدا ہوگا انشاءاللہ. اور یہ بلوچستان والے سمجھدار کتنے، فتح پور والوں نے ابھی تک اپنا تعارف نہیں کروایا، انہوں نے لکھ کر کاپی پر موٹے حروف سے بلوچستان اسکرین پہ دکھا دیا، میں نے پڑھ لیا. فتح پور ابھی تک انہوں نے لکھ کر نہیں دکھایا. بابا لیا پنجاب فتح. اچھا لیا پنجاب. انٹرنیٹ کے ذریعے یوں تو دنیا میں خدا جانے کہاں کام دیکھے جا رہے ہیں, خصوصیت کے ساتھ جو ہم کو نام ملے ترکیب, تو مراد آباد ہند بریلی کابینہ, ناسک ہند حسینی کابینہ, چتوڑ گڑھ ہند وحیری کابینہ, دھولیا ہند حسینی کابینہ. دھولیا ایک تو دھوڑکا, دھوڑکا کا دھولیا ہو گیا شاید گجرات میں ہو, اس کے بھی اگر صوبے لکھے ہو نا تو ہند بھی, ہند تو پاکستان سے بہت زیادہ بڑا ہے, تو یہ بھی ان کو ہی اس, ان کے لیے بھی نئے نئے نام ہوں گے نا ہند والوں کے لیے بھی. نام اس طرح لکھے جائیں کہ اکثریت کی سمجھ میں آ جائے کہ یہ کہاں واقع ہے. اب چتوڑ گڑھ کہاں ہے مجھے نہیں پتا, دھوڑکا ہے تو مجھے پتا ہے اور دھوڑکا میں گیا ہوں. مراد آباد تو مشہور یوں ہے کہ صدر الافاضل حضرت مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ علیہ ہادی, جنہوں نے خزائن العرفان تحریر کیے کنز الایمان پر تفسیر لکھی ہے, تو ان کی وجہ سے مراد آباد ہمارے ہاں مشہور ہے. جیسے بغداد غوث پاک کی برکت سے مشہور ہے. اور مدنی مذاکرے میں آج خصوصی شرکت ایسے طبقے کی ہے جس کے بغیر زندہ رہنا ہی ممکن نہیں ہے, یعنی کرانے والے, اناج سبھی کھاتے ہیں, اناج والوں کی آج خصوصی شرکت ہے. سبحان اللہ. صلوا علی الحبیب. صلوا علی الحبیب. میرا نام سید محمد سلیم شاہ طاری قادری ہے اور اسلام آباد سے میرا تعلق ہے, اور میں حضرت بابا جان کی خدمت سے بڑے ادب کے ساتھ سلام پیش کرتا ہوں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کے ساتھ میرا یہ سوال ہے حضرت صاحب سے کہ یہ جو خواب دیکھے جاتے ہیں جن میں نیک چیزیں دکھائی دیتی ہیں, جیسے کعبے کی زیارت یا اولیاء اللہ کی زیارت یا بسا اوقات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے, اس کے ان خوابوں کی حقیقت اور تعبیر کیا ہوتی ہے؟ ذرا اسلامک پوائنٹ آف ویو سے اسے ذرا وضاحت فرما دیں. اور میں مدنی چینل کے بارے میں کہوں گا کہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو دن دنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. دین اور اسلام کے لیے جو مدنی چینل اور اس کے ساتھ منسلک افراد کی خدمت ہے, اللہ تعالیٰ ان کو دونوں جہانوں میں کامیابی عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب یہ خوابوں میں ایسا ہے کہ خوابوں کی تو حقیقت تو ہے, لیکن اس کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں اور دیکھنے والے کی اپنی کیفیت کے مطابق دیکھے گئے وقت, دیکھے گئے دن اور پوری تفصیل کے بعد جو ہے وہ معبر تعبیر بتاتا ہے. میں فن تعبیر نہیں جانتا. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت, اس کی تعبیر الگ ہوگی. کسی اور بزرگ یا نیک آدمی کی زیارت کی تعبیر الگ ہوگی. پھر وہی دیکھنے والے کے تعلق سے, پھر کیا دیکھا, کیا انہوں نے کہا, آپ نے کیا سمجھا, وہ بات جو آپ نے سنی وہ آیا شریعت کے مطابق تھی یا نہیں. کہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بات وہ کچھ بتائی جاتی ہے اور خواب میں سمجھ کچھ آتی ہے. جیسے کہ سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں کسی نے عرض کی کہ میں نے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی, سرکار نے فرمایا شراب پیو. تو آپ نے فرمایا کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تمہیں شراب پینے سے منع کیا اور تم نے سمجھا الٹا ہے. کہ جب یعنی کہ جو بات شریعت سے ٹکراتی ہو وہ خواب میں اگر بیان کی گئی تو یہ خواب دیکھنے والے کی غلط فہمی ہی قرار دی جائے گی. یعنی کہ قرآن میں جس کی ممانعت آ گئی, حدیثوں میں جس کی ممانعت موجود, اور خواب کے ذریعے حلال ہو جائے شراب, یہ نہیں ہو سکتا نا. تو سرکار نے فرمایا وہ دعویٰ ہے, لیکن سرکار نے وہ فرما نہیں سکتے. فرمایا منع کیا تم نے سمجھا کہ اجازت دی, الٹ ہو گیا. تو تمہارا قصور یا لیا جائے گا, تمہاری سمجھ کا قصور. تو اس لیے وہ خوابوں کی مطلب تعبیروں کے مختلف معاملات ہوتے ہیں. تو اس طرح مطلب یہ کہ بہرحال یہ کہ خوابوں کی حقیقت ہے. بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ خوابوں کی کوئی اس خواب کی جو دیکھا ہے حقیقت ہی نہیں ہوتی. ادغاث سے احلام جسے کہتے ہیں, ایسی مطلب شیطان طرح طرح کے تماشے دکھاتا ہے, کرشمے دکھاتا ہے اور مذاق کرتا ہے, تو عجیب عجیب اس کو خواب نظر آتے ہیں. سر پیر نہیں ہوتا, کبھی کوئی سین آتا ہے, کبھی کوئی سین آتا ہے, کبھی کوئی سین آتا ہے. نیز یہ کہ دن بھر میں جو اس کے خیالات ہوتے ہیں, جس کا زیادہ ذہن پر اس کے ہوتا ہے بوجھ, تو وہی خواب میں بھی نظر آ جاتا ہے, یہ بھی ہوتا ہے. تمہارا لیے کہ خواب اپنی جگہ پر حقیقتیں, حدیثوں میں اس کی اہمیت دی گئی ہے, اس کو دی گئی ہے کہ خواب ایک, جیسے ایک حدیث شریف میں کہ خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے. ایک اور حدیث شریف میں یہ کہ نبوت ختم ہوئی اور اب خواب ہیں یا بشارت ہیں. اس طرح کی روایتیں موجود ہیں. تو خوابوں کی حقیقت ہے, خواب دیکھے تو اچھا ہے تو لوگوں کے سامنے بیان کرے, برا ہے تو بیان نہ کرے. اس طرح کی بھی روایتیں موجود ہیں. فیضان سنت جلد اول میں خوابوں کے بارے میں کافی معلومات دی گئی ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دھولیا ہند حسینی کابینہ. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. یہ ایک مجھے ایک مسئلے کی وضاحت کرنی تھی. اگرچہ اس وقت وہ سارے دھوبی تو شاید ہوں گے نہیں، لیکن جن کا دھوبیوں سے تعلق ہے تو وہ اس مسئلے کو ان تک پہنچا دیں. ایک مشین بتا کر مسئلہ پوچھا تھا کہ اس میں کپڑے ہم اس طرح دھوتے ہیں تو وہ پاک ہوتے ہیں نہیں. اب چونکہ وہ مشین میں نے دیکھی نہیں تھی تو میں نے اپنی سمجھ کے مطابق اس کا کچھ جواب دیا، حالانکہ مفتی صاحب نے مجھے لکھ کر دیا تھا تو میں نے اپنے طور پر سمجھا کہ میں اس کا درست خلاصہ کر رہا ہوں، لیکن چونکہ اس میں یہ نہیں لکھا تھا کہ دارالافتاء کے سائیں بھائیوں نے جا کر اس مشین کا معائنہ کر لیا ہے، تو میں نے یہ کہہ دیا کہ بھائی یہ مشین کا پانی جو یہ دے در دے کے حکم میں تو نہیں آئے گا، تو یہ اس مشین کے ساتھ مجھے یہ جملہ نہیں بولنے چاہیے تھے. تو مختصر یہ کہ اس مشین میں جس طرح پانی بہانے کا ان کا سلسلہ ہے کہ وہ خوب پانی بہاتے ہیں، پانچ چھ مرتبہ پانی بہاتے ہیں یہ لکھا ہوا تھا. تو ہمارے دارالافتاء کے سائیں بھائیوں نے مشین اور اس کا جو فنکشن وغیرہ جا کے دیکھا تھا اور فتویٰ یہ جاری ہوا تھا کہ اس مشین میں جس کو ہم دیکھ رہے ہیں اور اسی انداز پر اگر یہ دھوئے جاتے ہیں کپڑے تو پاک ہو جاتے ہیں. تو اس لیے مطلب اصل مسئلہ وہی ہے کہ اس مشین میں جس طرح دارالافتاء کے سائیں بھائیوں نے جس مشین کو دیکھی تھی دیکھا تھا اور جس طرح ان کو اس کا فنکشن بتایا گیا تھا، اگر واقعی ایسا کرتے ہیں اور اسی طرح وہ دھوتے ہیں جو دارالافتاء کے سائیں بھائیوں کو انہوں نے دکھایا تھا تو کپڑے پاک ہو جاتے ہیں. میں نے جو مسئلہ بتایا تھا وہ میں نے اس میں کچھ غلطیاں کی تھی تو میرے اس جواب کو وہ حذف کر دیں، ختم کر دیں، اسی جواب کو باقی رکھیں. تو ہمارے جو مدنی چینل کے سائیں بھائی ہیں نا وہ تو میرا مشورہ کہ اس سوال جواب کو ہی ختم کر دیں، کیونکہ اب یہ جواب اس میں چلے گا نہیں نا اس سوال کے ساتھ، تو اس کو ختم کر دیں انشاءاللہ. اور جو دھوبیوں کو لانے والی مجلس ہے اللہ کرے وہ سن رہے ہوں تو اپنے جاننے والے دھوبیوں تک پہنچا دیں، اور میرے کو حسن ظن ہے کہ کئی دھوبی اس وقت ہمارے ساتھ سن رہے ہوں گے ناظرین، تو وہ بھی اللہ کرے کہ سن رہے ہیں اور دیگر دھوبیوں کو یہ مسئلہ بتا دیں، کیوں اس دن خصوصیت کے ساتھ یہ لوگ آئے تھے کافی دھوبی، تو روز تو نہیں آ سکتے وہ، اللہ کرے یہ مسئلہ ان تک پہنچ جائے، ورنہ ان کو بیچاروں میں تشویش ہو رہی ہے کہ دارالافتاء کے سائیں بھائیوں نے کچھ بولا، الیاس کچھ کہہ رہا ہے، تو ان کی تشویش بیچاروں کی دور ہو جائے اور درست مسئلہ جو ہے وہ دارالافتاء اہل سنت ہی کا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب. پاپا اگر ہم وہ سوال دوبارہ چلا دیں آپ جواب دے دیں ایسی صورت ہو جائے. سوال بہت خوبصورت تھا. ہاں ٹھیک ہے، میں جو مفتی صاحب لکھ کر دیا وہ پڑھ کر پیش کرتا ہوں، مگر وہ ایسا ہے کہ اس کی تفصیل کے بغیر شاید چارہ نہ ہو. کرو کر میں نے جواب اب محتاط بہت دیا ہے کہ جو دارالافتاء کو دکھایا وہی، اب یہ دکھا کر پھر دنیا بھر کی مشینیں تو جائز نہیں ہو جائیں گی جبکہ غلط ہو، اس کے مطابق ہو. جی جی جی ہاں، تو وہ چلو وہ مشین چلا دیں تو میں اسی کے مطابق پھر بول دیتا ہوں. اب میں ازالے کے الفاظ نہیں بولتا کیونکہ وہ میں بول چکا، ٹھیک ہے نا، تاکہ وہ آپ کے وہ جب کبھی اللہ کرے وی سی ڈی جاری ہو تو اس میں یہ کام آ جائے. بابا ہم پہلے ایک آدھ سوال چلا رہے ہیں, اس کے بعد ہم وہ سوال چلائیں گے انشاءاللہ. لبیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. غلام مصطفیٰ عطاری نواکوٹ شہر سے عرض کر رہا ہوں. بابا جان کی بارگاہ میں سوال ہے. بابا جان میں ابھی ابھی دعوت اسلامی سے وابستہ ہوا ہوں. مجھے سب سے پہلے دین کے متعلق کیا کچھ سیکھنا ہے, کون سی تربیت حاصل کرنی ہے, اور قرآن مجید بھی سیکھنا ہے سمجھنا ہے, اس کے بارے میں مجھے آگاہ کریں مہربانی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہر مسلمان کو اپنی ضرورت کے مسائل سیکھنے فرض ہیں. مثلا اس کو اپنے عقائد جاننے ضروری ہیں, اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے, رسولوں کے بارے میں کیا, فرشتوں کے بارے میں, آسمانی کتابوں کے بارے میں, ضروریات دین کی معلومات اس کو کرنی ہوگی. اور مزید یہ کہ اب جس پر جیسے نماز فرض ہے تو اس کو وضو سیکھنا ہوگا کہ وضو غسل کہ کیسے فرض ہوتا ہے, کیسے درست ہوتا ہے, کیا کیا اس کی مطلب کہ فرائض ہیں وغیرہ. ٹھیک ہے نا, ضروری مسائل. اسی طرح نماز کے ضروری مسائل, رمضان شریف کی آمد ہوئی تو رمضان کے مسائل اس کو معلوم ہو کہ روزہ کب فرض ہوتا ہے, کیا کیا اس کے ضروری مسائل ہیں. اس طرح مطلب جو جو اس پر فرض ہو جائے گا تو اس کے مسائل بھی ضروری اس پر فرض ہوں گے. تو آپ سے مشورہ ہے کہ آپ اس کے تعلق سے مطالعہ فرمائیں کتابوں کا, اور جو جو مسائل آپ کو اپنی ضرورت کے نہیں آتے, جیسے میں نے دو تین آپ کو مثالیں دی, مولکات کے بارے میں بھی سیکھنا ہوگا, جھوٹ غیبہ چگلی کہ یہ ان کی تعریفیں کیا ہیں, ان کے علاج کیا ہیں. علاج نہیں معلوم ہوا تو بھی نقصان ہوگا, اور یہی نہیں پتا ہوگا کہ جھوٹ بولنا بولتے کس کو ہیں, غیبت کس کو کہتے ہیں, یہ پتہ ہی نہیں ہوگا تو غیبت سے بچنا تو سارے کیسے بچیں گے. تو یہ تو سب پر ہے کہ یہ نہیں کہ آپ نئے نئے مدنی ماحول میں ہو تو نئے مسلمان تو نہیں ہوئے نا, تو مدنی ماحول والوں پر نہیں, تو ہر مسلمان پر فرض ہے. تو بعض اوقات تو کیا بلکہ اکثر ایسا ہے کہ برس ہاں برس تک مدنی ماحول میں ہوتے ہیں, حلیا بھی مدنی آ جاتا ہے لیکن مسائل میں وہ مدنی نہیں ہوتے بےچارے. تو یہ مسائل تو سب کو سیکھنے ہی پڑیں گے, سارے کام چھوڑ کر سیکھنے ہوں گے. الحمدللہ اس کی کتابیں موجود ہیں, اور اب تو ماشاء اللہ تبارک اللہ یہ میموری کارڈ جاری کر دیا مکتبۃ المدینہ نے, جس میں میموری کارڈ میں تقریباً 78 گھنٹے کا 45 اور شاید وی سی ڈی میں 78 ہے, تقریباً 45 گھنٹے کا اس میں یعنی کہ مواد ہے. 45 کے قریب بیانات ہیں, 78 گھنٹے کے قریب کا مواد ہے یہ میموری کارڈ میں. جی بابا ماشاء اللہ, 78 گھنٹے کا تقریباً اس میں مواد موجود ہے فرض علوم کے تعلق سے. موبائل فون پر سنا جا سکتا ہے وہ, تو روز کا جس اپنی حسب طاقت کے جتنا وہ یاد کر سکے سمجھ سکے تو وہ سننا چاہیے, وہ سبھی کو سننا چاہیے, اور بہت سارے فرض علوم سیکھنے کو ملیں گے. اور وی سی ڈی بھی ہے, اس کی وی سی ڈی بھی لے سکتے ہیں. تو وی سی ڈی میں اپنے وہ انٹرنیٹ وغیرہ پہ چڑھا کر اس کو دیکھ سکتے ہیں, تو وہ زیادہ آسانی ہوتی ہے نا, سمجھ میں آتا ہے, ایک نفسیاتی طور پر سامنے بول رہا ہے نظر آ رہا ہے, ایک ماحول ملتا ہے اس میں جو موبائل فون پر ماحول نہیں مل پاتا. لیکن بہرحال دونوں آپشن ہیں فرض علوم سیکھنے کے. لیکن یہ دعویٰ نہیں ہے کہ سارے سب کے لیے سارے کے سارے فرض علوم اس میں آ گئے, ایسا نہیں ہے. لیکن کچھ نہ کچھ فرض علوم بلکہ اچھے خاصے فرض علوم اس میں بیان کیے گئے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. حاضرین میں کسی نے یہ سنا ہے میموری کارڈ یا وی سی ڈی؟ ماشاءاللہ کچھ نہ کچھ سارے بھائیوں نے سنا ہے. فون پر سنا ہوگا کسی نے, وہ سکرین پہ دیکھا ہوگا, جنہوں نے نہیں سنا نہیں دیکھا وہ بھی ترکیب فرما لیں. بابا اس میں جیسے چھ حصے ہیں, حصہ اول کنزل عقائد, دوسرا حصہ نماز کے احکام, تیسرا حصہ نماز کے احکام فیضان تجارت, چوتھا ضیاء شریعت, پانچواں ضیاء شریعت ہلاکت کے اسباب, چھٹا رشتے کے احکام, اور اس میں یہ کارڈ ان کا باقاعدہ مرتب ہے, ہر بیان کے آگے اس کا دورانیہ بھی موجود ہے الحمدللہ. تو ضرورتاً جو حصہ چاہے وہ دیکھ سکتے ہوں گے نا بابا, یہ بھی سہولت ہے. ہاں جتنا چاہے, بھول گئے تو دوبارہ ریپیٹ کر سکتے ہوں گے کہ یہ سمجھ میں نہیں آیا تو دوبارہ سنا, تیبارہ سنا, تو یہ ساری سہولتیں انشاءاللہ ملیں گی. آپ سیکھنے والے بنتے ہو تو سہولتیں اب بہت ہیں. پہلے تو ایک ایک مسئلہ, ایک ایک حدیث کی معلومات کے لیے پتہ نہیں کتنا کتنا سفر کرنا پڑتا تھا, وہ بھی اونٹ اور گھوڑوں کا دور تھا. اب تو علم حاصل کرنا بہت, یہ نہیں یوں ہے اصول کے پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے, لیکن اب یہ بھی محاورہ شاید تبدیل ہو جائے گا, اب کنواں پیاسوں کی تلاش میں بھٹک رہا ہے, پیاس بجھاؤ, لیکن پیاسا ہے کہ وہ لفٹ نہیں کراتا, بھاگ جاتا ہے. صلو علی الحبیب. مدنی قافلوں میں سفر کیجئے, اپنے یہاں کے مدرسۃ المدینہ بالغان میں داخل ہو کر قرآن کریم درست کیجئے. اب تو بہت سستا ہو گیا علم دین حاصل کرنا, بہت ہی سستا گیا, مفت ہو گیا. اللہ ہمیں علم کا جذبہ عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا ڈی وی ڈی جو ہے اس کا ہدیہ 250 روپے ہے, اس میں 6 ڈی وی ڈیز ہیں اور پورا فرض علوم کورس اس میں ہے جو کمپیوٹر پہ دیکھا جا سکتا ہے, اور میموری کارڈ کا ہدیہ 280 روپے جو موبائل میں ڈال کر یہ بھی آسانی سے سنا جا سکتا ہے. مفت ہے, مفت دیکھو قیمت ہے, فرض علوم انمول ہے, انمول. اللہ کرے نصیب ہو جائے. اگر کوئی بولے نا کہ 2.5 کروڑ روپے اور بلکہ کورا چیک دو سارے فرض علوم تمہارے دماغ میں بٹھا دوں گا, تو سب سے پہلے تو میں اپنی ساری, میرے پاس ہے کیا وارن, میں جو بھی ہوگا لٹا دوں گا. اے بھائی میری, میرے بھیجے میں فیڈ کر دو اس کو یار, اور کچھ نہیں چاہیے, پہنے ہوئے کپڑے چونکہ ستر چھپانا فرض ہے یہ رہنے دو میرے پاس, آپ کی مہربانی ہوگی. جو بھی ہے لے لو سب, فرض علوم مجھے بس میرے دماغ میں فیڈ کر دو. ارے یہ تو سیکھنا ضروری ہے نا, یہ آپ کو ترغیب کے لیے عرض کر رہا ہوں, اس کی اہمیت بٹھانے کے لیے, یہ بہت اہم ہے. یہ باطنی علوم ہیں, ظاہری علوم ہیں, منجیات ہیں, مولکات ہیں, یہ تو الفاظ بھی سر سے گزر رہے ہوں گے, یہ کیا بولتا ہے. تو یہ سب آپ کو منجیات میں نجات دینے والی, دلانے والی باتیں, مولکات میں ہلاکت میں ڈالنے والی باتیں, یہ سب سیکھنا پڑے گا. دنیا کے کام بھی تو سیکھنے سے ہی آئے نا, جو بھی دنیا کا کام کرتے ہیں پہلے سیکھا نا, پھر سے تھوڑی آ جاتا ہے. پیسے بھی گننے سیکھنے پڑتے ہیں, نوٹوں کی پہچان بھی سیکھنی پڑتی ہے, بھلے ماحولیات کے اثر سے نوٹوں کی پہچان آ جاتی ہے, لیکن جو بالکل چھوٹا بچہ تو اس کو نہیں پہچان ہوتی نا کہ کون سی نوٹ کیا ہوتا, کاغذ سمجھ کے پاڑ دے گا اس کو یا منہ میں رکھے گا. کپڑے پہننے بھی نہیں آتے تھے تو سیکھنے پڑے نا, آپ سیکھ گئے نا بڑے ہوئے تو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں یہاں ہمارے یہاں کپڑے آتے ہیں, میلے بھی ہوتے ہیں, اس میں صفا بھی ہوتے ہیں, جیسے کہ آپ کو بتائے پاک بھی ہیں اس میں ناپاک بھی ہیں. بہرحال جیسے ان کو پہلے ہم چھٹائی کرتے ہیں, الگ الگ کرتے ہیں, الگ الگ کر کے پھر اس میں مشین کے اندر ڈالتے ہیں, الگ الگ کر کے پھر صفا کرتے ہیں, اس کے بعد اس مشین میں دھونے کے بعد پھر اس کا دوسری مشین میں جاتا ہے. جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں سامنے ایک ساتھ دو دو مشینیں لگی ہوئی ہیں, پہلے ایک مشین سے نکلتا ہے پھر دوسری مشین میں جاتا ہے, دوسری سے پھر اس کے بعد چھٹائی ہوتا ہے, پھر اس کے بعد مسالے ڈلتے ہیں, مسالے ڈلنے کے بعد پھر اس کی دھلائی ہوتی ہے, اس کے بعد 5 سے 7 دفعہ پانی کے اندر یہ صاف ہوتا ہے, پاک ہوتا ہے, اس کے بعد یہ جا کے ڈرائی کیا جاتا ہے, اس کے بعد اوپر رسیاں بندھی ہوئی ہیں وہاں اس کو سکھایا جاتا ہے, اس طرح دھونے سے یہ کپڑا پاک ہو جاتا ہے. یہ جو مشین دکھائی گئی دار الافتاء اہل سنت کے اسلامی بھائیوں نے جا کر اس کا معائنہ کیا تھا اور اس میں دھونے کا جو بھی طریقہ کار ہے وہ ان کو دکھایا گیا تھا, تو انہوں نے اس پر یہی فتویٰ جاری فرمایا تھا کہ اس مشین میں جو طریقہ بتایا گیا ہے اگر اس طریقے پر کپڑا دھویا جائے گا تو اگر اس میں کوئی ناپاک کپڑا بھی ہے تو وہ پاک ہو جائے گا. اچھا اب یہ پھر بتا دوں کہ جو مشین دکھائی گئی اور جو طریقہ کار بتایا گیا یہ اس کے لیے یہ حکم ہے, یہ نہیں کہ اب دنیا بھر کی مشین میں جس طرح بھی چاہو دھو لو اور ناپاک کپڑا پاک ہو جائے, یہ نہیں ہے. یہ تو ہوا اس کا جواب. اور اب یہ کہ پاک کپڑوں میں ناپاک کپڑا ڈالنا, تو فتاوی رضویہ شریف میں اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا فتویٰ یہ ہے جس میں اعلی حضرت نے ہدایہ وغیرہ کے حوالے بھی دیے کہ کسی پاک چیز کو بلا ضرورت ناپاک کرنا حرام ہے. تو اگر یقینی معلوم ہے کہ ایک کپڑا ناپاک ہے اور دوسرے کپڑے پاک ہیں, اب یہ سارے ایک ہی پانی میں ڈال دیے تو یہ سارا پانی ناپاک ہو گیا اور یوں یہ سارے کپڑے ناپاک ہو گئے. اب یہ دکھائی گئی مشین میں جو طریقہ کار دارالفتا کے اسلامی بھائیوں کو دکھایا گیا تھا اس کے مطابق اگر یہ دھوتے ہیں اس کو, کئی بار پانی سے یہ گزر رہا ہے, تو یہ سارے ناپاک کپڑے یعنی یہ سارے کپڑے ناپاک ہونے کے بعد اب نکل کر پاک تو ہو گئے لیکن وہ گناہ جو ہوا نا اس کی توبہ ضروری ہے, جبکہ اس میں یقینی طور پر کوئی ناپاک کپڑا ڈالا تھا. اگر وہم ہے کہ بھائی وہ پاک بھی ہوتے ہیں ناپاک بھی ہوتے ہیں, عموماً ناپاک ہوتے ہیں, میل ہوتا ہے, بدبو آتی ہے, تو یہ ناپاکی کی دلیل نہیں ہے. ایک لاکھ کپڑے کا ڈھیر لگا ہوا ہے اور لوگوں کی بے احتیاطیاں بھی معلوم ہیں, لیکن ہم جب تک یقینی معلومات نہ ہو نا کہ ان میں کوئی ناپاک ہے اور کون سا ہے, تو اس وقت تک ان کپڑوں کو ہم پاک کہیں گے. یہاں تک کہ جو باہر ملکوں کے غیر مسلموں کے کپڑے آتے ہیں ان کے یہاں تو وہ شراب عام پیتے ہیں, کپڑوں پر شراب گرنی تو سمجھ میں آتا ہے. اچھا پھر یہ کہ یہ پیشاب کر کے یا استنجا کر کے ان کے یہاں کو یہ پاکی ناپاکی کا ہمارے یہاں جو طریقہ ہے وہ نہیں ہوتا, تو کھڑے کھڑے موتتے ہیں اور پینٹ بند کر دیتے ہیں, ان کا تو کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا, تو پاکی ناپاکی نہیں آتی. تو اس کے باوجود جو باہر کے کپڑے جو آتے ہیں نا اس کے بھی فتح اور رضویہ شریف میں مسائل ہیں کہ غیر مسلموں کے باہر کے غیر مسلموں کے اس طرح کے جو کپڑے ہوتے ہیں کہ یہ بالکل پاکی ناپاکی کا خیال نہیں رکھتے, تب بھی اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی نے یہی فتویٰ ارشاد فرمایا ہے کہ جب تک کسی کپڑے کے بارے میں یقینی معلومات نہ ہو کہ یہ ناپاک ہے اس وقت تک یہ پاک کا حکم ہے. یہ فتویٰ اور تقویٰ یہ کہ اسے مشکوک کپڑوں کو پاک کر لے اور دل مطمئن ہو جائے پہنے, لیکن یہ تقویٰ ایسا نہیں کرے گا تو کوئی حرج نہیں. جیسے ہمارے یہاں وہ اولڈ کلوتھ ملتے ہیں سردیوں میں, تو سویٹر اور طرح طرح کے لیتے ہی غریب لوگ, نیا نہیں خرید سکتے, صحیح ہے لینا جائز ہے. اور اب یہ کہ یہ ہوتے وہیں کہ غیر مسلموں کے یہاں سے آئے ہوئے ہوتے ہیں عام طور پہ, اب ان غیر مسلموں کے ممالک میں مسلمان بھی رہتے ہیں ان کے بھی ہوتے ہوں گے, لیکن اکثریت تو انہیں کی ہے نا غیر مسلموں کی, اور مسلمان بھی احتیاط کم ہی کرتے ہیں آج کل, احتیاط کرنے والے کم رہ گئے. تو بہرحال یہ کہ وہ سویٹر یا پینٹ یا جو بھی کوٹ آتے ہیں باہر کے یہ سب ہم ان کو پاک کہیں گے جب تک کوئی نجاست ان میں ظاہر نہ ہو یا کوئی ایسی خبر نہ ہو اس کے بارے میں کوئی کہ یہ ناپاک ہے. یہ آپ سب کے لیے اور دھوبیوں کے لیے بھی یہ مسئلہ ہے. اب بقرعید ہے اور اس موقع پر خون آلود کپڑے کافی ہوتے ہیں, تو ابھی نظر آ رہا ہے کہ بھئی یہ بہتا خون اس پر لگا ہوا ہے ذبح کے وقت کیا ہوا, تو کنفرم معلوم ہے تو ایسے کپڑوں کو الگ دھوئے. باقی خواہ کا شبہ کرنا اور وہمات پالنے کی ضرورت نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب. یہ مہربانی کر کے میں نے پہلے بھی ازالے کا کہا, پھر بھی عرض کر دوں کہ اگر یہ دھوبی سن رہے ہیں تو پہلے جو میں نے مسئلہ بتایا تھا اس میں میری غلطیاں ہو گئی تھی, مجھے معلوم نہیں تھا کہ دار الافتاء اہل سنت نے یہ مشین دیکھی ہے, انہوں نے یہ فتویٰ دیا ہے, تو اس لیے میری جو موٹی عقل میں آیا وہ میں نے جواب دیا. اور میں نے کپڑے پاک کرنے کے جو طریقے بتائے تھے وہ درست تھے, وہ غلط نہیں تھے, لیکن اس مشین کے اعتبار سے وہ مطلب یعنی کہ بات بنی نہیں, بات بتا اگڑم بگڑم ہو گئی. تو اب اس لیے وہ درست بات آپ کو میں نے عرض کر دی جو دار الافتاء اہل سنت کی رہنمائی میں نے عرض کی ہے, تو وہ نسین منسین کر دیں اور اسی پر قائم رہے, اور جو دھوبی نہیں سن رہے وہ بھی مہربانی کر کے ان کو تو پتہ کیسے چلے, جو سن رہے وہ مہربانی کر کے دوسرے دھوبیوں کو جنہوں نے اس دن یہ مدنی مذاکرہ سنا تھا ان کو بتا کر ان کی تشویش دور کر دیں کہ دار الافتاء والے کچھ کہتے ہیں الیاس کچھ کہتا ہے, یہ بیچارے کنفیوز ہو گئے ہوں گے. تو دار الافتاء والے صحیح فرماتے ہیں, رہنمائی دار الافتاء اہل سنت سے ہی لیا کریں, یہ آپ کا اپنا ادارہ ہے, آپ کی اپنی دعوت اسلامی ہے, لیکن خیر خطا سے کوئی مبرہ نہیں ہے, معصوم کوئی بھی نہیں ہے, غلطی یہ بھی کر سکتے ہیں, بڑے بڑے علماء غلط فہمیاں ہو جاتی ہیں, غلطی کر جاتے ہیں, لیکن میں اس مسئلے کے حوالے سے عرض کر رہا تھا کہ دار الافتاء اہل سنت کے فتوے کے مطابق آپ عمل کیجئے, اور ویسے بھی دار الافتاء اہل سنت سے رہنمائی لیتے رہیے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب محمد. پاپا الحمدللہ چشتی کابینات کے مختلف شہروں سے ہمارے اسلام بھائی یہاں تربیتی اجتماع میں حاضر ہیں. ایک اسلام بھائی آپ کی بارگاہ میں سوال کر, آج ہے میروی کے باری وجہ, اور پاپا ہند مراد آباد والے بھی ہمارے ساتھ ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صدر الفاظل مراد آبادی کے صدقے میں سبحان اللہ, اور ہماری بھی امیر اہل سنت جو ہمارے حق میں بہتر ہو پوری ہو جائے. امیر اہل سنت کی عرض میں حاضر ہو کر سلام عرض کرنا چاہتا ہوں. فیصل آباد کی تاریخ تحصیل سمندری سے آیا ہوں. سلام عرض کرنا چاہتے ہیں, کر نہیں رہے سلام. باتیں آپ کی گھر میں بھی سنتے بھی ہیں, عمل بھی کرتے ہیں. شرف ملاقات کے لیے یہاں حاضر ہوا ہوں اور ایک سوال عرض کرنا چاہتا ہوں کہ معاشرے کے اندر بہت سے ایسے پیشے ہیں جن میں زیادہ کمانے اور شہرت حاصل کرنے کے لیے جھوٹ کا سہارا لینا پڑتا ہے, کیا کیا جائے؟ آج کل کے دور میں کمائی کم ہے اور اخراجات زیادہ ہیں, ان سے بچنے کے لیے کوئی ترکیب بتائیں اور اپنی نظر شفقت فرمائیں, شکریہ. اخراجات ہم نے اپنے اوپر مسلط کیے ہوئے, ہم نے اپنے انداز زندگی چونکہ سنتوں کے مطابق نہیں رکھے تو اس لیے پھنس گئے. اس کے لیے پھر وہ کہ وہ اخراجات بڑھ گئے تو اب یہ کہ جھوٹ بھی بولتے ہیں, ملاوٹ بھی کرتے ہیں, اور اخراجات کی وجہ سے بھی نہیں کرتے, جمع کرنے کا جذبہ بہت ہے. کس کے پاس بینک بیلنس نہیں ہوگا؟ اب عورتوں کو پوچھو, یہ غریب بنے گی بھیک مانگے گی لیکن ان کے پاس سونا ہوتا ہے. یہ جنرل بات کرتا ہوں, سب کے پاس ہو یہ ضروری نہیں, لیکن عموماً عورتوں کے پاس سونا ہوتا ہے, سنبھال کے رکھتی ہیں. پھر ان کا بھانڈا کب پھوٹتا ہے؟ جب گھر میں سے سونا چوری ہوتا ہے. اب یہ پھر بہو پھنسی یا کوئی بھی مطلب قریبی رشتہ دار پھنسا اور اب اس کی پول کھلتی ہے, اتنا اتنا سونا رکھا تھا اس نے اور غریب بنتی تھی ہی نہیں. زکات کا بولو تو عورت بولے گی کہ میں کماتی تھوڑی ہوں, سونا رکھا ہے تو اس میں بھی وہ اگر قبول کرے گی بھی تو میں کماتی تھوڑی ہوں, حالانکہ سونا رکھا ہوا ہے اس کا زیورات وغیرہ. تو یہ اس پر زکات کے اگر وہ شرائط پائے جائیں گے تو زکات فرض ہو جائے گی. کمانا نہ کمانا شرط نہیں ہے, نہ مرد کے لیے نہ عورت کے لیے, یہ شرائط الگ ہیں زکات کے. تو یوں جمع کرنے کا جذبہ, پلاٹ لیں گے, مالکانہ حقوق چاہیے مکان کے, ظاہر کرائے کا مکان تو وہ ہر مہینے کا کرایہ ہوگا, جو بھی ہوگا تھوڑا ہوگا, اور مالکانہ حقوق چاہیے تو لاکھوں روپے چاہیے, بعض صورتوں میں کروڑ یا کروڑوں چاہیے. کہ اسی طرح آسائشیں بڑھ گئیں, فرنیچر چاہیے وہ بھی اعلیٰ درجے کا چاہیے, ٹی وی سیٹ چاہیے, تو صاحب وہ کپڑے دھونے کی مشین چاہیے, جناب والا استری چاہیے جو کہ بجلی کھاتی نہیں ہے بجلی چوستی ہے. اسی طرح کارپیٹ گھر میں چاہیے تو جگہ بھی بڑی چاہیے, تو اس کے لیے پھر ملازم بھی چاہیے, تو کار بھی چاہیے اس کے لیے ڈرائیور بھی چاہیے. پھر یہ کہ سادہ غذا نہیں چلتی تو عمدہ عمدہ غذائیں چاہیے. پھر یہ کہ ٹھنڈی بوتلیں بھی چاہیے تو آئس کریمیں بھی چاہیے. اخراجات ہم نے خود بڑھا لیے. پھر یہ کہ چونکہ عمدہ غذائیں چاہیے تو اس لیے بیماریاں بولتی ہے کہ میرا کیا قصور, میں بھی حاضر ہوں. ڈاکٹر بولتا ہے یا اللہ میری روزی میں برکت دے, ان کھانے پینے والوں کو میرے پاس بھیج دے, تو یہ اپنی خدمات پیش کرتے ہیں. تو یہ مطلب انسانیت کے نام پر ڈاکٹر بنتے ہیں, اور پھر یہ جو کچھ کرتے ہیں سب کو پتا ہے, سب نہیں مگر جو کچھ کرتے ہیں یہ اکثریت آپ کو پتا ہے. یہ دوائیں بیچنے والے جس طرح مطلب ہے کہ وہ دوائیں بیچتے ہیں یہ بھی آپ کو پتا ہے کہ غریب آدمی تو بیچارہ مطلب اس دور میں ہمارے اگر خودکشی کرنا چاہے تو اس کو خالص زہر بھی نہیں ملتا, ایسی پوزیشن ہے. نیند کی اتنی اتنی گولیاں کھاتے ہیں مرتے نہیں بچ جاتے ہیں کہ وہ خالص نہیں ہوتی. تو یہ سب ہو رہا ہے, تو سب کو مال چاہیے. کاش ہمیں کرم مولا کی طلب ہو جائے. مال سب کو چاہیے, مولا کی طلب کسی کو ہے. رضا مولا سے بہت دور ہم ہوتے جا رہے ہیں اپنے کرتوتوں کی وجہ سے. تو بہرحال یہ کہ سادہ مکان اگر ہو, فرنیچر, شوکیس, شوپی سیس اور طرح طرح کے مطلب ہے کہ وہ پھولوں کے گملے اور کیا کیا گھروں میں ہوتا ہے, لاکھوں لاکھ کا فرنیچر ڈالتے ہیں, پھر اس کی وجہ سیزن آتا ہے تبدیلیاں کرتے ہیں اس کی. تو یوں مطلب اخراجات تو بڑھیں گے نا, تو پھر یہ حرام کا سہارا بعض لوگ لیتے ہیں. تو اللہ کرے کہ یہ شعر جو پڑھتے ہیں نا کم از کم انہیں کو یہ توفیق مل جائے کہ اس کی گہرائی میں جائیں. تیری سادگی پہ لاکھوں, تیری عاجزی پہ لاکھوں, ہو سلام عاجزانہ مدنی مدینے والے. اب یہ گھڑی بھی عمدہ ہوگی, پین بھی عمدہ, چشمے کا فریم بھی عمدہ, ٹپ ٹاپ ٹاپ ٹپ, تو تیری سادگی پہ لاکھوں, تیری عاجزی پہ لاکھوں. اللہ کرے کہ ہماری زبان اور دل ایک ہو جائے. تو بہرحال یہ کہ حرام کمائی کا حساب جو ہے نا, حرام کمائی کا تو حساب نہیں ہوگا, حرام کمائی پر جہنم کا عذاب ہوگا, اس میں حساب نہیں ہے. حلال کمائی پر حساب ہے کہ کہاں کس طرح حاصل کیا, کہاں خرچ کیا وغیرہ. اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے اور ہمیں حلال روزی عطا کرے, جھوٹ سے بچائے, دھوکے, ملاوٹ, غیبت وغیرہ. ایک گناہ نہیں ہے نا, اس میں کاروبار میں ہزار گناہ کیے جاتے ہیں. جیسے ہم آج ہمارے کرانے والے آئے تو ان کو زیادہ پتا ہوتا ہے کہ یہ کس طرح ان میں ملاوٹیں ہوتی ہیں, دال میں کیا ملاتے ہیں. ہاں دال میں بھی اس سے ملتے جلتے دانے آتے ہیں, وہ مکس کیے جاتے ہیں. چاول میں بھی یہ ایسی عجیب عجیب ترکیبیں کرتے ہیں, باقاعدہ اس طرح کے سنس آتے ہیں کہ جو نئے چاول میں پرانے چاول کی خوشبو بن جاتی ہے. میں جالے مکس کر دیتے ہیں, ترکیب بنا لیتے ہیں کہ یہ جو پرانا, پھر یہ کہ بھائی یہ چاول دکھایا بھائی یہ اتنے کا کلو, میں مثلاً 50 روپے کا کلو, تو گاہک بولے گا کہ اس سے کوئی بڑھیا والا کیوں نہیں, بڑھیا والا جاتا دیتا ہوں. پھر یہ اندر جائے گا, اسی چاول کو یوں ملے گا تھوڑا, یہ لو 65 روپیہ کلو, بہترین بڑھیا چاول. ہاں یار چمک دمک بتاتی کہ 65 کا ہی ہے یہ. مطلب اس طرح ترکیب بن جاتی ہے. سب کرایے والے نہیں کرتے لیکن ایسا بھی کرتے ہیں, اور بھی بہت کچھ کرتے ہیں, ڈنڈی مارنا الگ, جتنا وزن کہا اتنا نہ دینا یہ الگ, پھر یہ کہ جو چاول دکھایا یا جو اناج کا سیمپل دکھایا اس کے بدلے دوسرا پکڑا دیا وہ الگ, اوپر سجا کر الگ رکھا نیچے الگ رکھا, ہے نا, ہر طرح سے مطلب یہ کہ ہر شعبے میں جتنے بھی شعبے ہیں نا ان میں اب گناہوں کا بہت زیادہ دخل ہو گیا ہے. اللہ جس کو بچائے وہی بچے گا, باقی بلوا عام ہو گیا اس پر ایک طرح سے, تو بچنا بہت مشکل ہو گیا. ہر فرد گویا پھنسا ہوا ہے, سب نہیں لیکن نیک بندوں سے ہی دنیا چل رہی ہے, ایک مبالغہ کہنے کے بہت تھوڑے لوگ بچے ہوئے. حلال روزی کمائیے, تھوڑی کھائیے, برکت ہوگی اس میں, انشاءاللہ امراض دور ہوں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے, ملاوٹ سے بچائے, دھوکے سے بچائے, حلال روزی پر قناعت نصیب فرمائے, قلیل روزی پر, تھوڑی روزی پر ہمیں اللہ تعالی صبر دے دے. واللہ تعالی اعلم و رسول اعلم, عز و جل و صلی اللہ تعالی علی و علی وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھا یہ اب اسکرین سے ان سب کو غائب کر دیں تاکہ میں ان کو سمجھاؤں, ورنہ اپنے اس میں جلووں میں گم ہوں گے تو سمجھ نہیں پائیں گے. یہ اسکرین جو ہے نا, یہ کیا کہوں, علم کچھ کہوں, مسائل کچھ کہوں, اس کو کیا کہوں, کہ یہ اچھے خاصے مسائل چل رہے ہوتے ہیں, حلال حرام کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں, اور آپ لوگوں کے جب یہ اس میں چہرے آپ کو نظر آتے ہیں نا تو بس آپ اس ان جلووں میں سے گم ہو جاتے ہیں کہ پھر وہ میرا خیال حلال کا حرام ہو جاتا ہوگا, حرام کا حلال ہو جاتا ہوگا, اور پھر بات یوں ہوتی ہے کہ الیاس قادری یوں کہہ رہا تھا کہ یہ فلاں چیز حرام ہے, تو اگلا مطلب اگر کوئی معلومات اللہ بولا جاہل ہے, میں پہلے ہی کہتا تھا دیکھو یہ لکھا ہوا حلال ہے, یہ لکھا ہوا حلال, اس کو حرام بولتا تھا, اور آپ یہ نہیں بولو گے کہ میں اپنے جلووں میں گمتا تو جو ہوش میں جو نہ ہو وہ کیا نہ کرے, میں ہوش میں نہیں تھا تو مجھے بدنام کرو گے, دعوت اسلامی کو بدنام کرو گے. تو اب یہ کہ میں یہ تو کہنے سے رہا مدنی چینل والوں کو کہ اسکرین پر ان کو دکھاؤ مت, کیونکہ میں واقعی میں بہت بیزار ہوں اس سے کہ یہ ایسی ایسی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں, کوئی کچھ کر رہا ہوتا ہے, کوئی منہ الٹا سیدھا کر کے اپنے کو چیک کر رہا ہوتا ہے کہ یہ میں ہوں یا نہیں, کوئی اور ہے, ہونٹوں کو بگاڑے گا, کچھ کرے گا, کچھ زبان پٹ پٹائے گا, یہ اس طرح کے مناظر آتے ہیں, کوئی یوں آہستہ آہستہ یوں یوں کرے گا, جو میرے سے سن چکا ہوتا ہے لیکن یوں مت کرو تو آہستہ آہستہ کرے, اس کو سوال کے باپا نہیں دیکھ رہا ہوگا, یا یوں سوچتے ہوں گے, کنفرم کرتے ہیں کہ یہ میں ہی ہوں, امام سیٹ کرے گا, کوئی کچھ کرے گا, دوسرے کو دکھائیں گے خوشی کا مطلب, ابھی بھی اب یہ نہیں سمجھ رہے ہوں گے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں, لگے ہوئے تھے. پاپا ایک صورت ایسی ہے کہ ہم مسجد والوں کو تو صرف مطلب وہ آپ کو دیکھیں گے اور وہ کسی کو نہیں دیکھیں گے, یہ یار ان کو ان سے جان چھڑاؤ, اور یہ اتنا مجھے ستاتے ہیں کہ مطلب جب کسی کو سوال کر رہے ہیں موقع ملتا ہے نا تو یوں یوں کر کے نکال رہے ہوتے چہرہ, میں کسی طرح مجھ پر وہ کیمرے کی نگاہ کرم پڑ جائے, لیکن جامع سمجھتے ہی نہیں ہے, کیٹیگری فکس کرتے کہ یہ جواب دیں گے, بار بار کھڑے ہو جاتے, اتنی ناک کاٹتے, ناک بھی نہیں ہوتی ان کو, ہوش ہی نہیں ہوتا ناک کٹ رہی ہے. پاپا مسجد میں ہی آپ کو دیکھیں گے, پھر نہ یہ اوبی وین کو دیکھیں گے, نہ سوالات وغیرہ جو دیکھتے ریکارڈنٹ کچھ نہیں دیکھیں گے, میرے پیچھے کی شخصیات بھی سب اچھے آدمی نہیں ہوتے, یہ بھی خوش ہو جاتے تھے مسکرا رہے ہوتے اپنے کو دیکھ کر, نگاہ نیچی رکھ لے گا اور ان کو سچکا ہی نہیں پڑتا, اپنے کو دیکھ کر آدمی نیچا دیکھ جائے, یار دنیا دیکھ رہی ہوگی ہمارے بارے میں کیا تاثر لگے گی, مولانا یار بڑے نمائشی مولانا یار, بہت خوش ہو رہے اپنے آپ کو دیکھ کر, ابھی چند لمحوں کے لیے نیچے ہو گئے تو پھر بہت بچنا مشکل ہے, اپنے آپ کو دیکھ کر خوش ہونا گناہ نہیں ہے, لیکن یار وہ یہ اپنے دل پر غور کرے کہ کیوں, اگر حب جا کی وجہ سے کر رہا ہے, شہرت کی محبت میں کہ میں مشہور ہو رہا ہوں خوش ہو رہا ہے, تو پھر پھسامنی ہے بس رہا ہے, کہ اعلیٰ حضرت نے حب جا کو ناجائز لکھا ہے فتح رضویہ شریف میں, حب جا کے مانا عزت اور شہرت سے محبت, اور اس مرض سے تو شاید ہی کوئی بچاؤ, سب کو عزت چاہیے شہرت چاہیے تقریباً, جو اللہ کے نیک بندے بچے بچے, اب دیکھو اونچے ہو اگر دیکھ رہے ہیں، یعنی ان کو پتہ ہی نہیں ہے مطلب کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، یا اردو نہیں سمجھتے ہوں گے بےچارے، تو یہ کوئی بھی نظر نہ آئے تو پھر میرا خیال ہے گیدرنگ کم ہو جائے گی، شاید اس لیے یہ مدنی چینل والے یہ دوسروں کو دکھا رہے ہیں. بابا یہ جیسے ابھی مسجد کو تو اب صرف ون سائڈ کر دیا ہم نے، تو میرے پیچھے والے تو اپنے نظاروں میں مست رہیں گے نا، میرے مسئلے کیا سنیں گے بےچارے، یہ خوش ہوتے ہیں تو پھر نیچا کر جاتے ہیں منہ بابا اس کی، پھر بھول جاتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کٹ میں باز دیکھتے ہوں گے کہ میں ہوں کہ نہیں ہوں. بابا اس کی بھی صورت ہو سکتی ہے ان کے اور آپ کے بیچ میں پردہ آ جائے، اس میں ہو سکتا ہے کوئی حکم شریعت لگے ہاں، کیونکہ ہم کر رہے ہیں مسائل بیان اور یہ مسائل ایسے نازک ہیں، حلال حرام کفر ایمان کے مسائل ہوتے ہیں اور اس میں ڈسٹربنس کسی قسم کی بھی ہماری طرف سے ہوگی تو یہ شاید ہمارے اوپر آئے گا. ہاں جو بجلی کا اور کوئی ایسا مسئلہ ہو گیا تو ہم لاچار ہیں، ہمارے بس کا روگ نہیں ہے، اس میں یہ ہمارے بس کا روگ ہے کہ کوئی بھی نظر نہ آئے، بولنے والا صرف نظر آئے، تو بولنے والے وہ دیکھیں گے تو اس کی نفسیات یہ کہ زیادہ سمجھ میں آئے گا، اپنے آپ کو دیکھیں گے تو انڈر شروع کے کم سمجھ میں آئے گا، یہ مست ہو جائیں گے اور غلط فہمی ہو جائے گی، یا تو کوئی نظر ہی نہ آئے، بھلے ناظرین دو چار کم ہو جائے، ایسے تماشائی حبے جا کے مریض اپنے کو کیوں چاہیے. انفرادی طور پر میں کسی کو حبے جا کا نہیں کہہ رہا، میں آپ کو ڈرانے کے لیے کہ حبے جا میں تو میں نے کہا بکثرت لوگ مبتلا ہی ہیں، کیا عوام کیا خواص تقریباً پتہ ہی نہیں ہوتا کہ حبے جا کیا ہے. میں نے پرچہ چھاپا ہے مکتبۃ المدینہ سے، اگر 150 خرید کر بانٹے تو شاید 200 روپے سینکڑا یا ایسا ہی تھا کچھ اس کا دام ہدیہ. پرچہ پڑھیں گے تو اگر آپ میں ضمیر زندہ ہوا تو آپ کبھی اپنے آپ کو اسکرین پر لانے کا سوچیں گے بھی نہیں، اگر ضمیر زندہ ہوتا. یہ وہ بول رہا ہے جو ہر وقت اسکرین پر نظر آتا رہتا ہے، تو اس کے لیے نیتیں ہوتی ہیں، جیسے میرے سمجھ میں میرے لیے نیتیں یہ ہوتی ہے کہ میں مسلمانوں کی دلجوئی کر رہا ہوں، مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوتے ہیں، اس کی بالکل اطلاعات ہیں، خبریں ہیں، شواہد ہیں اس کے. پھر یہ کہ میری وجہ سے مدنی چینل کی زینت ہے، ایک تعداد ہے جو جب میں آتا ہوں تو مدنی چینل آن کر کے اس کو دیکھتے ہیں، مجھے سنتے ہیں، دین کی تبلیغ ہوتی ہے اس سے، تو میرے پاس اس کی اچھی نیتیں موجود ہیں. اب یہ کہ ہر ایک اپنے طور پر یہ غور کرے کہ کیا میری وجہ سے بھی کوئی اس طرح کے امت کو فوائد ہیں یا میری اپنے نفس کو فوائد ہیں، تو میں خوش ہو جاتا ہوں. یہ ہر ایک کو اپنے پر غور کرنا چاہیے اور اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے. پاپا حبے جا کا جو پرچہ ہے اس کا ہدیہ 1 روپیہ ہے، 1 روپیہ دیا پاپا. کر کتنے ایسے جنہوں نے پڑھے ہوتے ہیں، یا آپ کی تربیت گاہ والے ہیں، یا آپ کے بارہما والے، یا لگے ہوتے ہیں بےچارے، لاکھ منا کرو نہیں کھڑے ہو جاتے ہیں اور اسکرین پر ہے، مطلب نہ ہی ہمارے مدنی اس سے باز آتے ہیں، مطلب بہت برا مرض ہے یار. سب تقریباً غالب اکثریت کو یہ لگا، آپ جب بولنے کے پیر آتے ہو آپ کو کتنی بار کوشش کی کہ جیسے کہ یار آپ ادھر دیوار کی آڑ میں آ جائیں، آپ ستون کی آڑ میں آ جائیں، ورنہ آپ کے ساتھ ایسے سیٹوں کے بیٹھ جاتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں، ڈوکے نکالتے ہیں اور کم وقت مطلب وہ شو خراب کرتے ہیں اسکرین کا. پاپا مسجد میں تو ہم نے ہمیں کر دیا ہے یہ، نہیں میرے پیچھے والے نظر آ رہے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں، کٹ کٹ میں دیکھ لیتے، پھر میں ابھی بولا تو نیچے ہو جاتے ہیں سر ان کے. پاپا وہ پردے لگانے کا بھی تو یہ نفسیات ہے سر کہ سر اٹھ جاتا ہے، یہ بےچارے مجبور ہیں. ہاں یہ کچھ صورت ہوگی ان کے یہ نا میرے جھنڈے نہیں رہنے دیتے، ہٹا دیتے یہاں سے جھنڈے، یہاں جب بھی رکھو یہ عموماً ہٹ جاتے ہیں، جھنڈے اٹھا بھی نہیں سکتا میں کیونکہ ان کو یہ اسکرین نظر نہیں آتا ہوگا، انڈر شوڈ ہے اور میری پیٹھ تو جھنڈے ہونے کے باوجود ان کو دکھتی ہوگی، تو میرے کو تو جان قربان ہے نا، میرا دیکھنا تھوڑی ہے، میری پیٹھ تھوڑی دیکھنا ہے. پاپا غالباً پیچھے بھی اسکرین ہے، ہوتا ہے نہیں، مگر کچھ تو قرب حاصل کرتے ہیں نا اسکرین کا یا میرا، جو بھی نیت ہو ان کی، تو اسکرین دیکھنے کے لیے جھنڈے ہٹا دیتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی مجھے اس کی مسئلہ سمجھ میں نہیں آتی جھنڈے ہٹانے کی، تو میں یہ اٹھا کر ذرا نعرے لگتے ہیں، چلو لگا بھی دو آپ جا کے خلاف جنگ جاری رہے گی. اور کسی کو آتے ہو نعرے غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی، نہ غیبت کریں گے نہ کلمات سنیں گے انشاءاللہ کفل مدینہ انشاءاللہ سر پہ امامہ انشاءاللہ رخ پہ داڑھی انشاءاللہ حیا سے نظریں اکثر نظریں انشاءاللہ شیطان کے خلاف جنگ ماشاء اللہ. اب دیکھیں ایجنڈے مدنی چینل پر نظر آئیں گے یہ مدنی چینل کی زینت بنیں گے تو یہ ہٹا دیتے ہیں مدنی چینل پر بھی پھر یہ میرے ایجنڈے نہیں ہیں نظر آتے کونے میں پر ان کو اپنی شکلیں نظر آتی ہیں اب دیکھو کیسے نظر آ رہے ہیں ابھی کوئی دوسرا آئے گا وہ ہٹا دے گا کوئی بھروسہ نہیں ان کا نہیں باپا ان شاء اللہ کل ہی یہ حل ہو جائے گا ان شاء اللہ ان شاء اللہ ان کا زبردستی مار کے ان کو علاج کرنا پڑے گا باپ بچوں کو مارتا تو انہیں سدھارنے کے لیے باپا آپ جس طرح چاہیں علاج کریں باپا ان شاء اللہ باپا اب یہ پھر نیٹ والے آ رہے ہیں اب دیکھیں یہ پھر اوپر آنے کے لیے میرا خیال یہ پڑا پڑی بھی گرا پڑی نہیں کریں گے شاید یہ بھی ایک آسانی ہو جائے گی مطالبات میرا خیال بند ہو جائیں گے باپا چتوڑ گڑھ ہند ظہیری کابینہ والے ہمارے ساتھ نیٹ کے ذریعے ہیں ماشاءاللہ مرحبا ہند والے بہت سمجھدار ہوتے ہیں ویسے یہ مجھے آتی لا رہے ہوں گے ابھی سبحان اللہ باپا کریانے والے آئے ہوئے ہمارے پاس ماشاءاللہ ان کا بھی کوئی سوال چلے نہر کریانہ کس کو نہیں پتا یار پرچون کی جو دکان ہوتی ہے جس میں چاول آٹا دال وغیرہ ملتا ہے اس کو کرانا بولتے ہیں یہ تو پتا ہوگا ان کو یہاں چاہے پنجاب میں کچھ اور بولتے ہیں کیا بولتے ہیں پرچون کرانا ہی تو بولتے ہیں ہو سکتا ہے مختلف ضلع میں مختلف نام ہو اس کے کرانہ حاجی شاہد صاحب رہنمائی کر دیں گے ہمارے اس وقت نیٹ پر موجود ہیں زمزم نگر میں عاشقان رسول کے ساتھ پنجاب میں کیا بولا جاتا ہے یہاں پنجابی کافی ہیں اپنے پاس بابا یہاں اسلام میں بتا رہے ہیں کریانہ اسٹور کہتے ہیں کریانہ اسٹور ہی بولتے ہیں نا کامن لفظ ہے شاید یہ بڑی دکان ہو تو اس کو جنرل اسٹور کہتے ہیں چاہے وہ کرانے کی ہو جی بابا اور چیزیں بھی اس میں ہوتی ہوں گی صلو علی الحبیب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پیارے بابا جان میں آپ کا پڑوسی ہوں پی آئی بی کالونی میں میرا یہ سوال ہے کہ اگر چنے وغیرہ میں کیڑا لگ جاتا ہے تو اس کا کوئی گھریلو علاج ہے ہاں گھن لگنے کا ہے نا کہ وہ سات جو علماء مدینہ ہیں ان کے نام رکھے جاتے ہیں اس میں وہ نکالتے ہیں انشاءاللہ یہ گن بولتے ہیں اس کیڑے کو چنے یا اناج میں جو کیڑا لگتا ہے نہیں وہ محاورہ ہے کہ گیہوں کے ساتھ گن بھی پس جاتا ہے وہی بےچارا کیڑا بھی پس جاتا ہے گیہوں کے ساتھ یہ شاید آداب تعام میں ہو صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد اے کتاب نیچے بندہ اوپر اسکرین کو پیٹ کر لو کوئی بات باپا ہم کچھ دیر اپنا سلسلہ چلاتے اس وقت تک صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد کرامت بجت الاسرار صفحہ نمبر 104 پر ہے سرکار بغداد حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ بغداد میں اپنے مدرسے میں بیان فرما رہے تھے شرکائے اجتماع میں ابو المعالی محمد بن احمد نام کا ایک بغدادی تاجر بھی شامل تھا. دوران بیان ہی اس کو حاجت ضروریہ نے استنجا کی حاجت نے ایسا تنگ کیا کہ مزید بیٹھنا دشوار ہو گیا. اجتماع کثیر تھا لہذا باہر نکلنے کی کوئی صورت بھی نظر نہ آئی. اس تاجر نے کوئی صورت اس کو نظر نہیں آتی تھی باہر نکلنے کی. اجتماع کثیر تھا لہذا باہر نکلنے کی کوئی صورت بھی نظر نہ آتی تھی. اس تاجر نے دل ہی دل میں اپنی فریاد شہنشاہ بغداد کی بارگاہ میں پیش کر دی. کیا دیکھتا ہے کہ حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے ممبر شریف کی سیڑھی سے نیچے اتر آئے. یہ سب کھلی آنکھوں سے دیکھ رہی. پہلی سیڑھی پر ایک سر آدمی کے سر کی طرح ظاہر ہوا, پھر اور نیچے اترے تو کندھے اور سینہ ظاہر ہوا. اسی طرح سیڑھی بس سیڑھی سرکار غوث پاک اترتے گئے یہاں تک کہ کرسی پر ایک صورت سرکار غوث پاک کی طرح کی ظاہر ہو گئی, جو لوگوں کے سامنے آپ ہی کی آواز و انداز میں کلام جاری رکھے ہوئے تھی. اور یہ بات سوائے اس تاجر کے اور جس کو خدا نے چاہا اس کے علاوہ کسی نے نہیں دیکھا. غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ ہجوم کو چیرتے ہوئے اس تاجر کے پاس تشریف لائے اور اس کا سر اپنے رومال مبارک سے ڈھانپ دیا, اس کے سر پہ رومال ڈال دیا. تاجر کا بیان ہے کہ میں ایک دم بہت بڑے جنگل میں پہنچ گیا جس میں ایک نہر بہہ رہی تھی. وہاں مجھے ایک درخت دکھائی دیا, میں نے اپنی چابیاں اس درخت میں لٹکا دیں اور خود حاجت ضروریہ سے فارغ ہوا. اس نہر سے وضو کیا, دو رکعت نفل پڑے. جب میں نے سلام پھیرا تو غوث پاک رحمت اللہ تعالی نے اپنا وہی رومال میرے سر سے اٹھا لیا. کیا دیکھتا ہوں کہ میں اسی مجلس میں بیٹھا ہوں اور میرے اعضاء وضو پانی سے تر ہیں اور پیٹ کی گرانی اور بوجھ وغیرہ ختم ہو چکا ہے. سامنے دیکھا تو حضور غوث پاک ممبر منور پر ہی تشریف فرمائے, گویا کہ وہاں سے اترے ہی نہیں. میں چپ رہا اور کسی سے اس بات کا ذکر نہ کیا, مگر مجھے میری چابیاں نہیں مل رہی تھی. پھر ایک مدت بعد مجھے سفر درپیش ہوا. بغداد معلہ سے 14 دن چلنے کے بعد ہمارا قافلہ ایک جنگل میں اترا. وہاں قریب ایک نہر تھی. میں لوگوں کی نگاہوں سے دور جنگل میں قضاء حاجت یعنی استنجا کے لیے گیا تو یہ جنگل مجھے اسی جنگل سے اور نہر اسی نہر سے مشابہ یعنی ملتی جلتی محسوس ہوئی. جب میں نے آس پاس دیکھا تو قریب ہی ایک درخت پر میری گمشدہ چابیاں لٹکی ہوئی مل گئیں. پھر میں جب بغداد لوٹا تو سرکار غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا تاکہ سارا ماجرا عرض کر سکوں, مگر میں بولوں اس سے پہلے مرشد کریم سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلے ہی کان میں فرما دیا, اے ابو المعالی میری زندگی میں کسی سے یہ بات ذکر نہ کرنا. میں آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں ہی مشغول رہا یہاں تک کہ آپ وصال پا گئے. اللہ عز و جل کی غوث اعظم پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو. غوث پیروں کے پیر ہیں بے شک اور روشن ضمیر ہے بے شک حال دل ان پہ آشکارا ہے وہ کیا بات غوث اعظم کی ارشاد غوث اعظم حضرت محبوب سبحانی قطب ربانی شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ نورانی سے خوف کے متعلق دریافت کیا گیا تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ اس کی بہت سی قسمیں ہیں. نمبر ایک خوف, خوف نمبر ایک یہ گناہ گاروں کو ہوتا ہے. دوسرا خوف نمبر دو جس کو رہبہ کہتے ہیں, رہبہ اس کے معنی لغت میں ڈر اور خوف ہی لکھے, یہ عابدین کو ہوتا ہے عبادت گزاروں کو. نمبر تین خوف نمبر تین اس کو ویسے خشیت بولتے, معنی اس کے بھی خوف ہے لیکن اس یہ علماء کو ہوتی ہے خشیت. پھر ارشاد فرمایا گناہگار کا خوف عذاب سے, گناہگار عذاب سے ڈرتا ہے جبکہ ڈرے تو یہ خوف کہلائے گا. اور عابد کا خوف عبادت کے ثواب ضائع ہونے سے, عابد عبادت ضائع ہونے سے جو ڈرتا ہے نا اس خوف کا نام ہے رہبہ. اور عالم کا جو خوف ہے وہ عبادات میں شرک خفی یعنی ریا کے دخول کے تعلق سے ہوتا ہے کہ ریا کہیں میرے عمل میں داخل نہ ہو جائے. تو اس ترکیب میں یعنی کہ سب سے علم والا خوف جو عالم کا نکلا نا, گناہگار اللہ سے ڈرتا ہے گناہ کرنے پر لیکن ظاہر عام طور پہ گناہگار اب اس دور میں بے باک بہت ہو گئے, وہ کسی کے باپ سے بھی نہیں ڈرتے بولتے ہیں, گناہ کرتے اور سرے عام کرتے اور بے باکی سے کرتے اور بے ڈرے بے خوف ہو کر گناہ کرنا اس میں ایمان ضائع ہونے کا خطرہ بہت ہوتا ہے. جیسے مثال کے طور پر داڑھی منڈا یہ بھی بے باک ہے گناہوں میں بے باک ہے, اس کو پتا ہے کہ حرام ہے تب بھی یہ ڈرتا نہیں ہے داڑھی منڈا تھا. تو یہ فاسق مولین جو ہوتا ہے یہ عام فاسق سے برا ہوتا ہے اور بہت زیادہ مطلب یوں سمجھو کہ نوستوں لعنتوں میں گرفتاری, اللہ کرم فرمائے. تو جو بھی ہے کہ بے باک کی جیسے نماز نہیں پڑھتے بے باک ہوتے نہیں پڑھتے, نمازیں ہو رہی ہیں نہیں پڑھتے بے باک, ڈرتے نہیں ان کو خوف نہیں ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے بہت برا کر رہے ہیں, ان کو ہوش ہی نہیں ہوتا. اس طرح گالیاں بکنے والے دو دو ٹکڑے گالیاں بکتے ہیں, بے دریغ جھوٹ بولتے ہیں, بے دریغ ملاوٹیں کرتے ہیں, حج بھی پڑھنے جاتے ہیں انہیں پیسوں سے, ان کو شرم نہیں آتی کہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں ناپاک پیسے لے کر جاتے ہیں ناپاک کپڑوں سے جاتے ہیں, ان مانو کر ناپاک کہ وہ حرام کمائی کے کپڑے ہوں. تو عمرہ کرتے ہیں ہر سال لیکن کام دیکھو تو یہ کہلاتے حاجی ہیں اور کام پاجی والا ہوتا ہے حرام روزیوں والا ہوتا ہے, نعوذ باللہ. سب کا نہیں ہے, جن کا ہوتا ہے میں ان کو کہتا ہوں اور جن جن کا ہوتا ہے خود غور کر لیں کہ ہمارا کام ستھرا ہے کہ نہیں. کام ستھرا آپ نے ستھرا سمجھ لیا تو ستھرا ہو گیا یہ بھی ضروری نہیں ہے, جب تک کسی مفتی سے اپنے کام کی اسکیننگ نہیں کروائیں گے. کرانے والے آ جائے ہوئے میں ان کو مشورہ دوں گا اگر آئے تو کہ مہربانی کر کے اپنے قریبی دارالفتا اہل سنت یا کسی بھی سنی دارالفتا پہ حاضر ہو کر آپ بتائیں کہ آپ کیا کیا کرتے ہیں کیا کیا کام ہے, یہ سب آپ جو بھی آپ سمجھتے ہیں کہ جو پوچھنا چاہیے یہ آپ ان سے فرما دیں, عرض کر دیں کہ ہم نے یہ طریقہ رکھا ہے اس میں کون کون سا صحیح ہے کون کون سا غلط ہے اور جو غلط ہے اس کو صحیح کیسے کیا جائے, جو خرابی ہے وہ دور فرما دیجئے. تو مفتیوں سے علماء سے رہنمائی لے کر آپ چلے آگے, باقی خالی ہے کہ بے پاری ہے تو اس کو تو لوگ حاجی صاحب بولتے ہیں یہ پھولتے رہتے ہیں لیکن قبر میں ایسے پھٹیں گے کہ بہت کچھ مطلب ہے کہ پچھتاوا ہوگا, اللہ نہ کرے. اللہ تعالی سے ہم سب فضل و کرم کی بھیک مانگتے ہیں, اس سے ہم پناہ مانگتے ہیں اس کے عذاب سے, تو اس لیے وہ سب کے سب مہربانی کر کے اپنے اپنے کاروبار کی علماء سے ترکیب بنا لیں. ایک تو بڑا دلچسپ فتویٰ مجھے دارالافتاء کی طرف سے ملا ہے, میرے پاس ہے نہیں, میں انشاءاللہ نیت کرتا ہوں میں آپ کو سناؤں گا. وہ بہت مزہ آیا فتویٰ, خاص مجھے میل کیا گیا کہ میری نیچر ہے نا اس طرح کی کہ وہ نکاح کرنا ہے تو نکاح کے لیے کوئی شرائط طے کی ہے کسی دیوانے نے, وہ شرائط دارالافتاء میں بھیجے کہ ہم نے یہ شرائط طے کیے ہیں جس میں فرد علوم کی شرط بھی شامل ہے. بڑا مزے کا فتویٰ ہے. تو وہ ہمارے مفتی صاحب نے اس کا جواب دیا ہے, بہت پیارا مطلب. وہ انشاءاللہ میں نیت کرتا ہوں کہ اگر کل ہو سکا تو میں وہ فتویٰ پرنٹ نکال لوں گا, اور اگر میرے ذمہ دار اسلام بھائی میرے ساتھ ہوتے ہیں اگر کہیں سن رہے ہوں گے, ہو سکتا پرنٹ پہنچا دیں مجھے, تو اگر وہ پہنچا دیں گے تو آج سنا دوں گا انشاءاللہ. ایمانداری کی بات ہے, مجھے بہت مزہ آیا اس فتوے سے, بہت پیارا فتویٰ ہے. تو یہ میں یعنی اس مفتی کا جو بھی کمال ہے دینے والے کا, نائب مفتی نے فتویٰ دیا ہے اس کا جو بھی کمال ہے وہ اپنی جگہ پر ہے, لیکن کمال تو ساحل کر کے ایسا سوال اس نے کیا, کون کرتا ہے ایسا سوال؟ حرام کھا رہے ہوتے ہیں تو مولانا منا کرتا ہے, مولانا کو برا بھلا بولتے ہیں کہ یار یہ مولوی سمجھے گیا, یہ مانگ کے کھاتے ہیں خود, مسجد کی روٹیاں توڑتے ہیں اور ہم کو بولتے ہیں یوں کرو اور یوں نہیں کرو, انہیں 10 بدگمانیاں اور 20 گناہ کر کے 420 بن جاتے ہیں. یہ ہمارے عوام جو ہیں عالم دین جو ہمیں ہدایت کی بات کرتا تو اس پر الٹا الزامات لگا دیں کہ مسجد کی روٹیاں توڑتا ہے, نعوذ باللہ. کیسی دل آزار باتیں ہیں, کیسی بدگمانی کی باتیں ہیں, اور سیدھی سیدھی یہ ایک طرح کی گالیاں ہیں, عالم دین کی توہین ہے. یہ مسجد کی روٹیاں توڑتے ہیں اور یہ چندے کے پیسے کھاتے ہیں, نعوذ باللہ. سر بالکل اس کی اجازت نہیں ہے. آپ سب سے پہلے اس وقت جتنے بھی ہیں نا اس وقت چندے کے پیسوں سے فیضیاب ہو رہے ہیں, پوچھو کیسے؟ یہ فیضان مدینہ مثلا یہ چندے سے بنی ہوئی ہے, میں نے نہیں بنائی, اس نے نہیں بنائی, ہزار آدمیوں کا چندہ اس میں شامل ہے, زکاتے لے کر چربی ہیلا کر کے ہم نے یہ بنائی ہے. ایک جتنے بھی میری آواز سن رہے ہیں یہ کان کھول کر سن لیں, یہ مائک چندے کا ہے, یہ جو سارا مدنی چینل کا نظام سب کے سب چندے کا ہے, جتنے ہمارے مدارس سے چندے گئے ہیں. اچھا ابھی نہیں ہٹو, چندے سے بچنا ہے نا, آپ نہیں بچ سکتے, آپ کے محلے میں مسجد ہے یہ بھی چندے کی ہوگی. جی ہاں امام صاحب نہیں مؤذن جو آپ کو بلاتا ہے نا حیا علی الصلاح نماز کے لیے آؤ, یہ بھی چندے کی تنخواہ پر ہوتا ہے. امام صاحب جو نماز پڑھاتے یہ بھی چندے کی تنخواہ پر ہوتے ہیں. مرو گے تو آپ کا جنازہ جو پڑھائے گا نا وہ چندے کی تنخواہ دار پڑھائے گا, اور آپ کا بدن جو دھوئے گا نا غسل کرے گا وہ غسال بھی ہو سکتا ہے کہ چندے سے آیا ہوگا. اپنے بیٹے کو تو آپ نے غسل سکھایا نہیں ہو, اس کو تو انجینئر ڈاکٹر بنایا ہوگا, اسے کیا پتا کہ میت کو غسل کیسے دیتے ہیں, وہ چندے والا ہی آتا ہے. جس تختے پر لٹاتے ہیں چندے کا ہوتا ہے, چندے کا. اور جو ڈولی اٹھا کر لے جاتے ہیں نا قبرستان, وہ ڈولی بھی چندے کی, تو بھاگ کر جاؤ گے کہاں؟ خالی مولانا ہی چندہ توڑتا ہے, مسجد کی روٹیاں کھاتے پہلے تو آپ اس میں پھنسے ہوئے ہو. تو جب یہ کہ سبھی اس میں مبتلا ہیں تو بیچارہ مولانا کیوں برا؟ تو نہ آپ گناہ گار ہیں نہ مولانا گناہ گار, جو بھی ہم کر رہے ہیں جائز ہے. جہاد ہوتے تھے چندے سے تو ہوتے تھے, میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اعلان کرنا ثابت ہے چندے کے لیے, اور حدیثیں, اور میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے ان الفاظ کے ساتھ فتح رضویہ میں لکھا ہے کہ چندہ کرنا سنت ہے. تو یہ بعض مطلب نادان لوگ جب ان کی دم دبتی ہے تو علماء کے خلاف بول دیتے کہ یہ تو ہمارے چندے پر ہیں, تو چندے کے بغیر کی مسجد پہ نماز پڑھ کے دکھانا یار, ساری تو مسجد چندے کی ہیں. حج پڑھنے جائے گا تو یہ کعبہ شریف کا خلاف چندے کا, کعبے کی جو عمارت بنی ہوئی ہے چندے کی جس کا تم طواف کرتے ہو, یہ جتنے اخراجات ہوتے ہیں بڑے بڑے شیخ ظاہر اس کے چندے ہی دیتے ہوں گے, یا جو بھی ان کا انداز ہو کسی نے بھی اس میں دوسرے بھی خرچ کیا نا, کعبے کی آرائش پر زیبائش پر پردے لگائے, آپ نے تو اپنے پلے سے تو نہیں دیا نا, آپ تو خالی جا کر وہاں طواف کرتے ہیں اور دو چار تنقیدیں کر کے بعض اوقات آ جاتے ہیں. یوں نہیں اور یوں ہونا چاہیے, یوں نہیں اس طرح بچھانا چاہیے, یہ کر کے آ جاتے ہیں بعض لوگ تو. ٹھیک ہے نا, مسجد نبوی شریف یہ بھی چندے کی ہے. ظاہر ہے کہ جب مسجد نبوی شریف تعمیر ہوئی تھی صحابہ کرام نے اس میں حصہ لیا تھا, پھر اب بھی بن رہی ہے تو بڑے بڑے لوگ جو ہوتے ہیں اس میں بعض اوقات پیسے دیتے ہیں, بڑی بڑی رقمیں دیتے ہیں, بعض فری خدمت کرتے ہیں مزدور جو ہوتے ہیں. تو یہ گھوم پھر کر چندے پر سارا نظام. آپ بولتے ہیں یہ مولانا چندے کھاتا ہے, مولانا چندے کی روٹیاں کھاتا ہے. یہ میں اپنے تحفظ کے لیے نہیں بول رہا, الحمدللہ میری دعوت اسلامی میں کوئی تنخواہ نہیں ہے. آج تک ایک روپیہ بھی میں نے تنخواہ دعوت اسلامی کی نہیں لی, نہ مدنی چینل کی تنخواہ لیتا ہوں, میں کبھی لی ہی نہیں چند تنخواہ. کوئی یہ وسوسہ ہے تو میں دور کر دوں, اب اگر مجھے جھوٹا بولو گے تو پھر گناہگار ہوں گے. اب میں چندے کی تنخواہ نہ لے کر بھی وہ کمال نہیں کر رہا, کمال تو کب ہوتا کہ یہ ناجائز ہوتا اور میں بچ جاتا. تو اگر میں کمال کر رہا ہوں تو یہ اتنے علماء اور مفتیان کرام جو چندے کے حساب کتاب سے وہ جن کا نظام چل رہا ہے, تو یہ سب بے کمال ہو جائیں گے نا. تو اس لیے نہ با کمال ہوں, اگر ہوں تو بے کمال ہوں. تو یہ مولانا بھی میرے ہیں, چندہ بھی میرا ہے, مسجد بھی میری ہے, سب میرا ہے. آپ کو 100 بار غرض ہو اپنی آخرت کی بہتری کی تو مجھے سنو. یہ میں آپ حضرات تفنن کہہ رہا ہوں کہ ظاہر ہے کہ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں, امت کی ایک تعداد ہے جو مجھ سے محبت کرتی ہے, میں اپنوں کو کہہ رہا ہوں. غیر بھی سنتے ہیں, کوئی تنقید کے لیے سنتا ہے, کوئی مطلب یعنی کہ اپنی معلومات کے لیے سنتا ہے, غیر مسلم بھی سنتے ہیں, بعض اوقات وہ اسلام بھی قبول کر لیتے ہیں کہ اسلام کا حقیقی جو ترجمانی ہے, حقیقی ترجمان الحمدللہ اس دور میں مدنی چینل اللہ نے ہمیں دے دیا ہے, جو حقیقی اسلام دنیا میں پیش کر رہا اللہ کی رحمت سے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میری الفت اہل سنت کے دلوں میں ڈال دی, میری الفت اہل سنت کے دلوں میں ڈال دی, میری الفت اہل سنت کے دلوں میں ڈال دی, اور آدھا پر میرا سکہ بٹھایا شکریہ, اور آدھا پر میرا سکہ بٹھایا شکریہ, اور آدھا پر میرا سکہ بٹھایا شکریہ. حضرت سیدنا شیخ عبد القادر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا, میں نے دوزخ کے داروغ حضرت مالک علیہ السلام سے دریافت کیا, کیا تمہارے پاس میرا کوئی مرید ہے؟ انہوں نے کہا نہیں. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا, مجھے میرے معبود عز و جل کی عزت و جلال کی قسم, میرا ہاتھ میرے مرید پر ایسا ہے جس طرح آسمان زمین کے اوپر ہے, اگر میرا مرید عمدہ نہیں تو کیا ہوا, میں تو عمدہ ہوں. پھر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا, مجھے اپنے رب عز و جل کی عزت و جلال کی قسم, میرے قدم میرے رب عز و جل کے سامنے برابر رکے رہیں گے یہاں تک کہ مجھ کو اور تم کو جنت کی طرف لے جائیں گے. میٹھے میٹھے سائبر مدنی چینل کے ناظرین, او بی وین کے ذریعے جو حمید آباد فتح پور کے اندر موجود عاشقان رسول ہیں, آئیے ہم بھی اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ذریعے قادری سلسلے میں داخل ہو جائیں. اور میرے وہ مدنی چینل کے ناظرین جو پہلے سے کسی اور سلسلے سے وابستہ ہیں, چاہیں تو بیت برکت حاصل کر سکتے ہیں. امیر اہل سنت فرمائے, مرید ہوتا ہوں میں تو آپ کہیں طالب ہوتا ہوں میں, آپ اپنے پیر صاحب ہی کے مرید رہیں گے انشاءاللہ عز و جل, اس سلسلے کا فیضان بھی جاری ہو جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ, وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے, اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا, بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا, نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا, ماں باپ کی نافرمانی, جھوٹ, غیبت, چغلی, وعدہ خلافی, گالی گلوچ, فلمیں ڈرامے, گانے بازی, بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا. اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ. مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ میں میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا, اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا. اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما, اور کل قیامت غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا. صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وصحبك يا نور الله. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. پیارے باپا جان, محمد فلک شیر اتاری چشتی کبینہ سردار آباد فیصل آباد سے عرض گزار ہوں. پیارے باپا جان, عموماً کرانے کی دکان پر جب لوگ آتے ہیں تو سامان کی چٹ دیتے ہیں, ہم سامان نکال دیتے ہیں اور بل بنا دیتے ہیں, کیا یہ طریقہ درست ہے؟ اور اس بل کے متعلق مزید کچھ احتیاط ارشاد فرما دیں, اور انشاءاللہ میں نیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ عزیز 30 دن کے مدنی قافلے میں بھی سفر کروں گا, اور انشاءاللہ عزوجل 526 روپے کے ہر ماہ رسالے بھی کرانے کی دکان پر لنگر رسائل کروں گا. ماشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس میں یہ کہ آپ نے تو خیر چٹھی کے مطابق دے دیا, لیکن اب جس نے لیا نا اس کے لیے یہ ضروری ہوگا کہ وہ جو آپ دے رہے ہیں جتنا جتنا تول رہے ہیں یہ سب دیکھتا رہے, بغیر دیکھے نہ لے جائے, اور آپ بھی ان کو تاکید کریں کہ یہ دیکھ لے اور پورا یہاں جو بھی ہے یہ سب سمجھ لے, ورنہ یہ چلا جائے گا اور آئے گا کہ یہ کم تھا وہ زیادہ تھا تو پھر مسائل کھڑے ہوں گے, جھگڑے ہوں گے. تو اس کے لیے ضروری ہے گاہک کے لیے کہ وہ سارا اس کو چیک کر لے, وزن وغیرہ بھی, یہ وہی 2 کیل والا مسئلہ یہ آئے گا جبکہ چیک نہیں کیا ہے. بہت پیار, یہ بہت نازک مسئلہ ہے گاہک کے لیے کہ وہ یہ دیکھے وزن کرتے ہوئے. اب جیسے یہ بول دیا کہ 1 کلو چاول دے دو, اب وہ پھر ادھر ادھر دیکھنے لگا اور ہوش ہی نہیں اس کو, وہ میں بتا رہا ہوں, وہی نا کہ وہ مصروف رہا پھر جاگ کر اس نے استعمال کر لیا, تو اس کو یہ وزن کرے گا نا ایک کلو. اچھا یہ دیکھے نہ دیکھے؟ اچھا نے کہ اپنی موجودگی میں وزن کروائے تو بات تو وہی ہوگی, جا کے بولے گا یہ کم ہے زیادہ ہے, نہیں بولے گا. اچھا اچھا اچھا, وہ جو دو کیل والے جو بجائے ہیں قیمت بتوا. اچھا اچھا, یہ اس کی موجودگی میں اگر تول ہوا ہے تو اب اس کو دوبارہ تول کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اسی طرح گنتی والی جو بھی چیزیں ہیں وہ اگر اس کی موجودگی میں گنی گئیں تو اب اس کو گھر جا کر گننے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا, خالی وزن کا ہے کہ وزن جس جس چیز کا کیا گیا اس کے سامنے کیا گیا ہو, یہ ضروری ہے. یعنی یا تو یوں یا پھر گھر پہ جا کر اگر اس کی موجودگی میں نہیں تولا, جیسے ہوم سروس ہوتی ہے, یہ ہوم سروس ہوتی ہے کہ وہ دو کلو دال ایک کلو چائے تو فلاں تیل اتنا یہ گھر پہ پہنچا دیتے ہیں, اس میں وزن کرنے کی عادت, یہ بولتا ہوں نا تو وزن کرنے کی عادت ہوگی نا اس میں, یہ تو مرا. ہاں یہ پیکٹ دو کلو کا دے دو, سو گرام کا وہ دے دو, پچاس گرام کی وہ پیکٹ جو ہے زعفران کی وہ دے دو, اس میں بہت مسائل ہیں کہ یہ سب ان کا اس کو وزن کرنا پڑے گا جو گاہک ہے اس کو. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر وزن نہیں کر سکتا اور وزن کون کرے گا جا کر, تو اب یہ کہ یہ وزن کے نام سے نہ خریدے, یہ ہے بہت مشکل سمجھانا, بیپاری کو بھی مشکل ہے سمجھانا, بیپاری کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے, وہ اپنے طور پہ جو بولتا رہے. آپ جیسے بولیں کہ وہ جو بڑا پیکٹ جو ہے نا میرے کو وہ دے دو, وہ بولے گا پانچ کلو والا, تو آپ بولے وہ جو بھی ہو اس میں بڑا پیکٹ مجھے دے دو, پھر آپ یہ بڑا پیکٹ لے لیں. اب یہ کہ اس میں پانچ کلو چھ کلو چار کلو آپ کے نصیب, لکھا ہوا پانچ کلو ہوگا, دوبارہ وزن کرنے کی ضرورت آپ کو نہیں رہے گی. اچھا, اسی طرح وہ دوسری چیزیں جیسے دودھ ہے, اب اتنے کا لیٹر اتنے کا لیٹر یہ ہوتا ہے, اب لیٹر اب اپنے گھروں میں کیا لیٹر رکھیں گے ناپنے کے لیے. اچھا, اپنی طور پر دیکھ لیا لیٹر تو ٹھیک ہے کہ یہ لیٹر ناپ رہا ہے. اب یہ بھی سسٹم کم ہوتا ہے, اب ڈبے آ رہے ہیں, ڈبے پہ لکھا ہوتا ہے, تو اب یہ کہ بھائی ڈھائی لیٹر کا ڈبا دے دو, یعنی کہ وہ ڈھائی سو گرام یا پاؤ لیٹر کا ڈبا دے دو, تو یہ نہیں بولیں کہ پھر یہ آپ کو وزن کرنا پڑے گا کہ پاؤ ہے یا نہیں, یا آپ کے سامنے اتول کے دکھائے آپ کو مسئلہ کھڑا ہوگا. تو آپ اس کو ڈبے کی پیمائش بول دیں کہ وہ چھوٹے والا دے دو, بڑے والا دے دو, یا درمیانہ جو ڈبا آتا ہے وہ دے دو, تو وہ بولے گا کون سا, اس ایک لیٹر والا ڈیڑھ لیٹر والا, تو آپ بولے وہ درمیانہ والا, اس میں جتنا بھی ہو بھلے آپ مجھے درمیانہ والا دے دو. یا قیمت والا بھی بول دیں کہ وہ جو ایک سو دس والا جو پچھلے ہفتے لے گیا تھا وہ دے دو, تو وہ بولے گا اس کا تو ایک سو پندرہ ہو گیا دام, تو ہاں وہی دے دو میرے کو ایک سو پندرہ والا. یوں کر کے ترکیب بن سکتی ہے. یا یہ کہ دکھا سکتے ہیں یہ وہ نہیں ہے, یہ وہ نہیں, ہاں یہ اس کے برابر والا وہ دے دو, یوں کر کے بھی لے سکتے ہیں. اور یہ ساری تربیت کیسے ہو نہ, ورنہ یہ کہ کیونکہ یہ فرض ہے, یہ فرض علوم میں سے, جس کو تجارت کرنی ہے اس کو تجارت کے مسائل سیکھنا فرض ہے, جس کو گاہک بننا ہے اور گاہک تو تقریباً ہر ایک بنتا ہے, اس کو گاہک کس طرح بنتے ہیں, کس طرح خریداری کرتے ہیں, اس کے مسائل سیکھنا فرض ہے. اب یہ پاپا آپ جو طریقہ بتا رہے ہیں کہ مشکل نہیں ہو جائے گا؟ نہیں, ہم تو آج سے تھوڑی زمانے سے ہمارا طریقہ ہے کہ وہ دہی بھی لیتے ہیں نا, ہاں بھائی پاؤ دہی آدھا پاؤ دہی, یہ نہیں بھائی دس روپے کا دے دو بیس روپے کی دہی دے دو, ہمارے طریقے یہ یار یہ پیمائش ممکن نہیں ہمارے لیے. اور یہ لوگ اکثر اٹکل سے توڑتے ہیں دہی والے, اور تھوڑا لو نا تو وزن سے نہیں دیتے, جیسے بولو آدھا پاؤ دہی دے دو تو یوں کر کے وہ ڈال دیں گے, آدھا پاؤ ہو گیا باندھ کے دے دیتے ہیں, تو یہ تو بہت خطرناک ہے. ہاں ایک کلو دہی لینا اور پتا ہے کہ وزن کر کے ہمارے سامنے دیر آئی ہے, پھر کلو بولنے میں حرج نہیں ہے, تو یوں اندازے سے تولنا چاہے دہی تولی چاہے دودھ تولا چاہے کرانے کی کوئی چیز تولی یا کسے باشد کوئی بھی چیز اندازے سے تولی تو یہ ناجائز ہے. تولی اس کے جو بھی باٹ جو رائج ہے ان باٹ سے تولنا پڑے گا. آدھا پاؤ بھی اب ہمارے یہاں رائج نہیں ہے, پاؤ بھی رائج نہیں ہے, پاؤ کلو جیسے کے جی گرام ہے, پہلے سیر ہوتے تھے جس میں 16 چھٹانگ ہوتے تھے. تو نئی نسلوں کو تو ان کے نام بھی نہیں بتاؤں گے. تو ابھی انڈرسٹوڈ ہوتا ہے بعض اوقات کہ ایک سیر دے دو اور یہ کلو ہے, یہ میرا خیال ہے یوں انڈرسٹوڈ میں چلے گا کہ نہیں لینے میں گاہک کا, ایک سیر دے دو اور وہ کلو دے دے, کلو میں سیر سے زیادہ آتا ہے گیا تو تاجر کا. جیسے باہر ملکوں میں امارات میں نے دیکھا ہے کہ ہماری برادری جو ہے نا آپس کی, تو یہ وہاں کے درہم کو روپیہ بولتے ہیں, اتنے روپیے کا اتنے روپیے کا, لینے بھی جاؤ تو بعض وقت بولتے ہیں اتنے روپیے کا, اور ایک روپیہ درہم کا 27 روپے تقریباً پچھلے دنوں تو بنتے تھے ایک درہم کے پاکستانی 27 روپے, لیکن وہاں بعض وقت عام بول چال میں اس کو ایک روپیہ بولتے ہیں. تو پھر انڈین روپیے کا الگ دام ہوتا ہے, پاکستان روپیے کا الگ دام ہوتا ہے, اسی طرح دیگر ممالک کا الگ الگ دام ہوتے. درہم مہنگا ہے لیکن دوسرے بعد سکے ان سے بھی مہنگے ہوں گے دنیا میں. جی انڈرسٹوڈ ہوتا ہے کہ بھائی یار چائے وہ چائے بھی میرے خیال میں 2 روپے کی ہو گئی ہوگی, وہاں کے 2 روپے, یہاں کے 54 روپے بنے پاکستانی. ایک مثال سمجھانے کی, وہاں بعض اوقات بولتے ہیں کہ یہ اتنے روپے کا, اور پتہ ہوتا ہے دونوں کو کہ یہاں کی کرنسی یعنی درہم, روپیہ مانے درہم, تو یوں تو ہی چل جائے گا نا. تو اسی طرح وہ سیر اور کلو کا کہ بعض بولتے ہیں پرانے لوگ ہوتے ہیں تو کلو اور یہ 100,000 گرام سمجھ میں نہیں آتا, جیسے وہ 54 اٹھنی ابھی تک ہمارے ذہن میں وہی بیٹھی ہوئی 54 اٹھنی, اب 25 پیسے اور 50 پیسے بولتے ہیں اس کو. تو یوں 54 بولی تو مراد 25 پیسے ہوتے ہیں اس کے, جبکہ اس 54 کے 16 پیسے ہوتے تھے, وہ پرانے پیسے ہوتے تھے. اب نئی نسلوں نے وہ پرانے پیسے دیکھے ہی نہیں ہوں گے, پتہ نہیں آپ نے بھی نہیں دیکھے ہوں گے. نئے پیسے آئے 61 ہجری میں, 61 ہجری میں یہ اس روپے کے 100 پیسے والا نظام جو ہے نا, یہ 61 ہجری میں مجھے برابر یاد ہے, معاف کیجیے عیسوی 61 میں نئے سال سے نیا سکہ. تو اس وقت جو ان سکوں کی ویلیو تھی نا, اہمیت تھی, لوگ تو سنبھال کے رکھتے تھے, بکتے تھے, یہ نیا تھا نا, یہ زندگی میں پاکستان میں پہلی بار ہوا تھا یہ نئے سکے, ورنہ پہلے 1 روپے کے 16 آنے اور 64 پیسے ہوتے تھے, اور 1 پیسے کی 3 پائی کا بھی ایک دور تھا. وہ دور تو شاید میں نے بھی نہیں دیکھا. بہرحال تو یہ خریداری کے مسائل سیکھنے ہوں گے. تو آپ کو یہی آسانی ہے کہ یا تو اپنے سامنے تولا جائے, آپ وہاں موجود ہو, نظر ہٹ گئی تو بھی حرج نہیں ہے کہ آپ موجود ہیں, اس نے تولا اور آپ کو دیا, ایک تو یہ صورت. ورنہ یہ کہ گھر پہ جو منگوا رہے ہیں نا, تو یہ دوبارہ آپ کو سب حساب کرنا پڑے گا, اس کا گنتی کے وہ گننا پڑیں گے, تول کے وہ تولنا پڑے گا, اور یہ بہت مشکل ہے, بہت مشقت ہے, کوئی بھی اس طرح نہیں کرتا ہوگا الا ماشاء اللہ. کہ کرے گا تو وہ دکاندار کے پاس جائے گا کہ اتنا کم ہوا, وہ لڑائی کرے گا کہ چل چل تیرا کانٹا خراب ہے, کانٹا والے اس کا خراب ہو, کانٹا ہی خراب رکھتے ہیں دکاندار, یہ بھی ایک مصیبت ہے. پھر یہ کہ بعض اوقات یہ چالاکی کرتے ہیں, جیسے گوشت والوں کو میں نے دیکھا ہے جب دیکھا تھا, اب تو نئے نئے انداز آ گئے ہوں گے بےمانی کے شاید. تو وہ جیسے وہ لوہے کے ترازو ہوتے تھے اور باٹ ہوتے تھے, اس میں بھی یہ اسے چالاکیاں کرتے, پتھر رکھتے اس وزن کا, یہ بالکل اس کی تو کوئی اجازت دے گا ہی نہیں, یہ پتھر کا سمجھ ہی نہیں پڑے گا کہ یہ اس کا وزن کتنا ہے, یہ بول دیں یہ پاؤ کا پتھر ہے, یہ آدھے کلو کا پتھر ہے, تو یہ کیسے اجازت ملے گی اس کی, کہ یہ تو بالکل مبم, جس کو یہ آدھا کلو بولے آدھا کلو یہ ضروری نہیں ہے نا, تو یہ اس طرح کرتے تھے. تو اب جیسے صحیح باٹ بھی ہے, چلو بھائی گورنمنٹ کا منظور شدہ, وہ میں ڈنڈیاں ہوتی ہیں اس میں کھانے ہوتے تھے, بھر لیتے تھے نکال لیتے تھے, بہت بےمانیوں کے طرح طرح کے طریقے. اچھا اب گوشت لیا تو ایک ترازو میں یہ ہر وقت باٹ رہنے دیتے ہیں اس طرح کے سبزیوں والے, اور یہ تو یہ کیا کرتے ہیں باٹ اس میں رکھا ہوا ہے, پھر یہ ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ جیسے کہ اس نے آدھا کلو گوشت لینا ہے. تو اپنے اندازہ ہوتا ہے ان کو کہ یار ڈیڑھ پاؤ گوشت اور آدھے پاؤ کا پریشر. تو یہ واٹ والا تو ذرا خالی جو اس کا پلہ ہے نا اس میں ڈیڑھ پاؤ گوشت زور سے ماریں گے یعنی کہ ذرا پریشر سے پھینکیں گے تو وہ پلہ ایک دم جھک جائے گا. یہ آدھا کلو ہو گیا ٹا ٹا ٹا کر کے پکڑا دیا. اچھا سبزی والے کیا کرتے تھے یا اسی طرح دیگر پیاز اور آلو اور یہ بیچتے نا گاڑیاں لے کر اب بھی بیچتے. تو یہ یوں کاٹا ان کے ہاتھ میں یوں کر کے یہ یوں کر کے وہ کاٹا اس کا نکال دیتے اور یہ اتنی اسپیڈ سے کرتے ہیں کہ گاہک کو سمجھنا پڑے. یوں کر کے یہ جی آپ دو سیر یہ جی ڈھائی سیر یہ لی ایک سیر یوں کر کے وہ دے دیتے. یعنی حرام کھانے کی لت جو ہے نا ایسی پڑی ہوئی جس کی انتہا تھی. تو اب یہ دیکھنا بھی یہاں بس مسائل ہی ہے کہ اس کے سامنے تولا لیکن اس نے تو ڈنڈی مارنی ہے مارتا جو ڈنڈی کا دی ہے چور کی 14 نظریں ان کو دھوکہ دینے میں یہ مہارت حاصل ہوتی ہے. عوام بولے بالے ہوتے ہیں ان بیچاروں کو نہیں سمجھ پڑتی. یہ ٹھگا جاتے ہیں بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ ٹھگا جاتے ہیں ٹھگ لیتے ہیں. اللہ تعالی بس ہمارے حل پر رحم فرمائی. حرام کے پیسے سارے نکل جائیں گے ایک بھی نہیں رہے گا. دنیا میں بھی ہو سکتا ہے نکل جائیں ڈاکٹر لے جائے یا ڈاکو لے جائے. ڈاکٹر میں ایسے بیماریاں آئیں کہ کھڑا نہ ہو سکے آدمی. بیماریاں کس کے گھر میں نہیں ہیں. پریشانی اور ٹینشن کس کے گھر میں نہیں ہے. پیسے زیادہ ہوتے تو چٹھی آتی ہے وہ بتا خوروں کے. ہمارے باب المدینہ میں اس طرح کا کئی علاقوں میں ماحول ہے کہ چٹھی آتی ہے. ہو سکتا ہے آپ کے یہاں بھی پنجاب میں بھی کچھ نہ کچھ ہوتا ہو. باب الاسلام میں تو سندھ میں بھی وہ دھاڑیل جو ہوتے ہیں یہ بھی وہ چٹھی بھیجتے ہیں. بلوچستان میں بھی ہوتا ہوگا تقریباً یہ ہمارے ملک میں اس طرح کا ہوتا ہوگا. بچے اٹھا جاتے ہیں مالداروں کے اغوا. مالداروں کی زیادہ تر اٹھاتے ہیں بچے. کبھی دھوکے سے بھول میں اگر کسی غریب کا اٹھا گیا تو یا پھینک دیتے ہیں یا مار دیتے ہیں کہ ہم پکڑا نہ جائیں. تو ان ظالموں کو بھی اللہ عقل سلیم عطا کرے ہدایت دے. اور یہ ملاوٹ کرنے والے اور غلط کاروبار کرنے والے دھوکہ دینے والے کم تولنے والوں کو بھی اللہ تعالی عقل سلیم عطا فرمائے ہدایت دے. یہ ہمارے گناہوں کی شاید نحوست ہے کہ اتنی ڈکیتیاں موبائل کے چور الگ تو گاڑیوں کے چور الگ سب کے گروپ بنے ہوئے ڈکیتیوں کے الگ گروپ جیب قطروں کے الگ گروپ ہوتے ٹیمیں ہوتی ہیں پوری پوری. تو یہ جو بھی آرڈر سے منگواتے ہیں وہ ایسا دیکھ لیں آپ. بہت مشکل ہے خود جا کر یا کسی کو بیچ کر اپنے سامنے تلوا کر لیا کریں جن کا وزن سے جو منگواتے ہیں وہ. ہاں ایک ہی پیکٹ مخصوص ہے تو وہ اس کو بولا جائے بڑا پیکٹ جو 110 روپے والا ہو ہے نا وہ مجھے بھیج دو. اور پھر آپ دیکھ لیں کہ یہ وہی پیکٹ ہے جو آپ نے منگوایا ہے. تو یوں اب جو وہ ہوم سروس تھی اس میں یہ ترکیب بن گئی کہ اس میں رج نہیں تھا. باقی یہ جو کھلا کھلا وزن کر کے تھیلیاں بناتے اس میں تو بہت مسئلہ ہے کہ یہ وزن کرنا پڑے گا گھر پہ آ کر. گھر پہ جو سامان آیا اس کا زیادہ ہے تو اس کو لوٹا دے, کم ہے تو اس سے تقاضا کرنے کا حقدار ہی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. اچھا یہ جو ہمارے کرانے والے وغیرہ جو ہوتے ہیں یہ اس کو کیا بولتے ہیں کہ یہ جو آرڈر بک کر کے دے آتے ہیں گھروں پہ ان کا اس طرح پہنچانا یہ جائز ہے کہ ان پر کوئی الزام ہے؟ یہ تو وزن کر کے یہ اپنی دیانتداری سے دے آئے جس نے آرڈر بک کرایا. معاون تو یہ بھی بن رہے ہیں تو اس کا طریقہ سمپل یہ ہے کہ نہیں, یعنی ایک ضعیف تعویل اس میں یہ کہ ہو سکتا ہے کہ وہ گھر میں وزن کرے گا. نہیں بہت بعید ہے اس طرح. بعید ہے لیکن گنجائش نہیں ہے. اس میں آسانی اسی کے اندر ہے کہ یہ آسانی الگ بات ہے لیکن الزام اس پر آئے گا کہ نہیں بیچنے والا. بھائی اس نے آرڈر دے دیا کہ ہم کو 5 کلو چاول بھجوا دو. اب یہ دے آیا اب یہ دیا ہے اپنی دانش میں اس نے کچھ بھی غلط نہیں کیا اس میں خرد برد نہیں کیا پورے وزن کر کے دیا ہے. اب یہ اس کی ذمہ داری تھی کہ یہ اس کا وزن کرتا جو کچھ کرتا. اب یہ کہ یہ دے آیا تو اس میں اس کا قصور مانا جائے گا, جبکہ امکان ہے کہ وہ لوگ دوبارہ وزن نہیں کرتے, گناہ میں پڑتے ہیں, لیکن اب اس امکان کی وجہ سے تو اس طرح تو پھر اپنے سوچنے جائیں گے نا تو بہت سارے مسائل نکلیں گے. جیسے اب چھری خرید رہا ہے, اب چھری سے بکرا کاٹے یا بندہ کاٹے, بیچنے والا گناہگار نہیں ہے. ہاں اگر اس کو پتا ہے کہ یہ بندہ کاٹنے کے لیے چھری مانگ رہا ہے, اب نہیں بیچ سکتا, اب اس کو چھری نہیں دے گا کہ پتا چلی ہے. اور اگر پتا ہی نہیں ہے تو بیچنے میں کوئی حرج نہیں ہے, مطلب کوئی چھریاں بیچ ہی نہیں سکے گا. اس لیے اسلحہ بھی ہمارے لائسنس سے بکتا ہے تو یہ بھی جائز ہے, اگرچہ اسلحے سے ایک تعداد ہے جو قتل و غارت گری کرتی ہے, لیکن اس کو ناجائز بولنے کے لیے تو دلیل چاہیے نا کہ بھائی ایسے بھی لوگ ہم جیسے کہ جو اسلحے رکھتے ہیں لائسنس کے اپنی حفاظت کے لیے. اگرچہ میری ذات کے پاس مجھے اسلحہ پکڑنا بھی نہیں آتا, نہ میرے پاس اسلحہ ہے. میں ایک بات بتا رہا ہوں آپ کو, ورنہ تو ہم سب گناہگار ہوں گے. میری طرح کئی ایسے ہوں گے, ہزاروں لوگ ہوں گے جو بےچارے محض اپنی حفاظت کے لیے اسلحہ کا لائسنس لیتے ہیں اور رکھتے ہیں اسلحہ. اور سنت بھی اسلحہ رکھنا, لیکن وہی کہ ہمارے یہاں وہ لائسنس کی قید ہے, اس لیے لائسنس ضروری ہے, ورنہ پھر وہ گناہگار ہوگا. اس لیے کہ اپنے آپ کو بہت بڑے خطرے میں ڈالا, پکڑ لیا گیا تو برسوں کے لیے جیل کے اندر چلا جانا پڑے گا, اور اگر دہشت گردی کا الزام اس پر آ گیا تو کہیں کا نہیں رہے گا. یہ پاکستان کے قانون کی, بلکہ انٹرنیشنل قانون مجھے تو یہی لگتا ہے کہ یہی ہوگا کہ لائسنس, بلکہ باہر ملکوں میں تو لائسنس بھی آسانی سے نہیں ملتا ہوگا. ہمارے یہاں چونکہ دہشت گردی بھی زیادہ ہے, ڈکیتیاں بھی زیادہ ہیں, اس لیے لائسنس بھی مل جاتا ہے. کیا دے کیا ہوا یہ آرڈر پر جو سپلائی کرتے ہیں کہ یہ تو ہر چیز, مطلب یہ نہیں کہ جتنے بھی دکان سب آرڈر ہی دیتے ہیں, اتنا دے جاؤ اتنا دے جاؤ, یہ تو غور کر لیجیے. انشاءاللہ اس پر غور کریں گے کہ یہ سپلائر جو ہے دکاندار کے, یہ آرڈر دے دیا کہ اتنا دے جاؤ اتنا دے جاؤ, تو یہ اپنے طور پر جب دھوکہ نہیں کرتا, دھوکہ کرے گا وہ دھوکے کے تعلق سے اس کو گناہ ملے گا. اور اگر اس نے اپنے طور پر سب صحیح دیا وزن کر کر کے, تو اب یہ کہ اب گاہک کی ذمہ داری تو ہے کہ اس کا وزن کرے یا گنتی کرے جو بھی ہے, یہ دکاندار جو ہے یہ آیا گناہگار ہوگا یا نہیں, اس پر انشاءاللہ یہ مفتی صاحب قبلہ سے معلوم کر کے پھر آپ کو جواب دیں گے انشاءاللہ. تو چلو اس بہانے کل بھی مدنی چینل پر آپ حاضر رہیے گا, یا باب المدینہ والی جو کریانے کی جو ترکیب ایسا ہے بھائیوں کی, وہ کل بھی تشریف لے آئے. اب روزہ ہے, گیارہویں شریف یہیں منائے انشاءاللہ. چشتی کابینہ والے جو سفر کر جائیں گے کچھ کل, ان کے لیے بیچاروں کے لیے تو دار اہل سنت سے معلوم کر لینا آپ. وہ میرا بہترین فتویٰ پاپا, یہ پسندیدہ فتویٰ یعنی کہ دار الافتاح کا فتویٰ میرا نہیں پاپا. اس میں اس سوال میں ایک اور بھی اگر شفقت ہو جائے کہ اسلام میں نے نیت کی کہ 526 روپے کے رسالے وہ اپنی دکان پہ رکھیں گے الحمدللہ, تو یہاں آج ہمارے کریانے سے وابستہ اسلام بھائی بھی موجود ہیں اور مدنی چینل پہ بھی دیکھ رہے ہیں, تو پاپا اس حوالے سے بھی اگر کچھ ارشاد فرما دیں کہ یہ جو نیکی کی دعوت کا سلسلہ ہے لنگر رسائل کے ذریعے, ظاہر ہزاروں ہزار روپے کے یہ گاہک جو ہے ان سے مال خریدتے ہیں چیزیں دیتے ہیں, کیا ہی اچھا ہو یہ اپنے سامان کے ساتھ کچھ نہ کچھ رسالے وی سی ڈیز وغیرہ بھی دینے کی ترکیب بنائے, تو یہ بھی ان کا نیکی کی دعوت عام کرنے میں ایک زبردست حصہ ہو جائے گا. آئیے واسطے سے حساب کتاب چلی رہی ہوئی تو اچھا. میں یہ فتویٰ کب سناؤں, یہ مدنی کسوٹی کب کروں, ترتیب کیا رکھوں؟ لبیک بابا. تو یہ پہلے تو یہ اپنی بابا رات بھی آپ کے, ہم بھی آپ کے ہیں, ملاقات بھی کرنی ہے, اوفیر بھی کرنا ہے, سبحان اللہ, شاعری بھی کرنی ہے, روزہ بھی رکھوانا ہے انشاءاللہ. بھائی رکھیں گے مہر بھی کابینہ والے, کشتی والے تو بہت رکھتے تھے روزہ, وہ حجویری والے مہروی والے تو آئیں گے کل, یہ تو ہیں چشتی والے بابا، میرے 663 کا عدد ملا کہ یہ پہنچے، باقی کل پہنچیں گے بابا. وہ پیر منگل بدھ ہے نا ان کا. کیا میروی والے آئے نہیں ابھی؟ ابھی وہ راستے میں آ رہے ہیں. آج چشتی والوں کی آخری رات ہے بابا. یا اس وقت میرے کو تو اتنے کو میرے کو چٹھی ملی ہے 663 کی کہ میروی والے آ چکے ہیں. چشتی والے بابا یہ سارے. اچھا میروی والا کوئی بھی نہیں پہنچا؟ اچھا نہیں، یہ تو پہلے سے جو یہاں رہتے ہیں یا کسی کام دھندے سے آئے ہوئے وہ نہیں، جو خصوصیت کے ساتھ قافلے آنے تھے پاپا. یہ صبح سے پہنچنا شروع ہوا. یہ نہیں پہنچے ابھی. اچھا یہ سارے چشتی والے پاپا، ان کی تو آج آخری رات ہے اور یہ تو تڑپ رہے ہیں ابھی. تو مطلب آخری رات ہے، بڑھ بھی تو سکتی ہے. نہیں اب تو یہ ملاقات کے مطالبے بھی نہیں کریں گے نا مہاراج، یوم قفل مدینہ، اور مسجد میں اس طرح چیخنا بھی صحیح نہیں ہے. ملاقات ملاقات یہ بھی ذہن میں رکھیے گا. آنسوؤں کے ذریعے تو پاپا یہ اظہار کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ وہی اپنا جو ٹوکن سسٹم ہے ملاقات کا، اس کے مطابق انشاءاللہ وقت مناسب پر ملاقات بھی ہوگی، سحری بھی ہوگی انشاءاللہ. سبحان اللہ بابا، پیر شریف ہے تو روزہ رکھیں گے کہ نہیں؟ ہاں پیر کا روزہ تو ویسے ہی سنت بھی ہے اور اپنے مدنی انعام بھی ہے. یوم قفل مدینہ بھی ہے بابا. ماشاء اللہ، یہ روزہ رکھنے کے موڈ میں نہیں ہے اس لیے کل ان کی 6 بجے شاید ٹرین ہے. 4 بجے بابا یہ نکل جائیں گے. ہاں تو یہ پھر آج سحری کا انتظام نہ کریں میرا خیال ہے، اگر نہ کیا ہو تو، کہ یہ رکیں گے نہیں، چلے جائیں گے کھانے کے لیے نہیں رکیں گے یہ. کچھ زہر میں بھی بابا ہیں ویسے کچھ تو، ہاتھ نہیں اٹھا رہے. آج سحری کون کرے گا بابا کے ساتھ؟ ہم اگر تھوڑے سحری کریں گے. بابا کسوٹی تو 2-3 ہماری کسوٹیاں 2 ہیں، تو میں کیا کروں؟ ایک کسوٹی کر کے یہ فتوا سناؤں یا پہلے فتوا سنا دوں؟ بابا فتوا سنائے. سبحان اللہ. بابا مدنی فیس آپ کا پسندیدہ فتوا ہے بابا یہ. سبحان اللہ، مجھے بہت مزہ آیا اس کا. سبحان اللہ، بس میری مدنی فیس تو بھی ہاں بول دیں گے. 11ویں شریف میں ہی بابا اگر 3 دن مدنی قافلہ بھی ہو جائے. کیا بات ہے، 11ویں شریف کی چھٹی نہیں ہے نا بابا؟ یہی اسی مہینے میں ربیع الاخر جمعہ ہفتہ اتوار. 11ویں جمعہ ہفتہ اتوار کچھ اسلام بھائی تو اظہار کر رہے ہیں بابا. ماشاء اللہ، چشتی کابینہ کے ذمہ داران کچھ اظہار کر رہے ہیں. 3 دن اس بار 3 دن ہو چکے مزید اس فتویٰ سننے کی خوشی میں. یہ کرانے والوں کو بھی کوئی مدنی فیس دلا تو ان کا بھی جواب آ گیا ہے. سبحان اللہ، ان کی فیور کا جواب آ گیا ہے. سبحان اللہ، کرانے والے بھی چشتی کابینہ میں. کرانے والوں کو جو آرڈر ملے گا نا اور یہ پہنچائیں گے اپنے دانش میں، کوئی اس میں گھپلا نہیں کریں گے، صحیح صحیح پہنچائیں گے، تو یہ گناہگار نہیں ہوں گے. اب ذمہ داری گاہک کی رہ جائے گی. جیسے میں نے عرض کیا تھا تو وہاں سے فتویٰ یہی ملا ہے، گاہک پر ذمہ داری ہے اور بیچنے والا آرڈر پر سامان دے سکتا ہے. تو یہ میرے یہ جو جملہ ہے نا، یہ اس سوال کے ساتھ ایڈٹ کر لیجئے گا انشاءاللہ. یہ بہت تشویشناک بات ہے نا، بےچارے بہت سارے ویپاری اس میں تشویش میں آ گئے ہوں گے. سوال، کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین اس بارے میں کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح اپنے بھائی کے بیٹے کے ساتھ کرنا چاہ رہا ہوں، ہم نے کچھ شرائط لکھ کر ان کو دی ہیں کہ اگر آپ ہمیں ان شرائط پر عمل کرنے کی یقین دہانی کراتے ہیں تو ہم نکاح کر کے دیں گے. شرائط یہ ہیں: نمبر 1، شریعت مطہرہ نے پردے کا جو حکم دیا ہے اس کو گھر میں نافذ کرنے کے لیے عملی طور پر کوشش کرنی ہوگی. نمبر 2، گھر ہی ایسا لیا یا بنایا جائے جس میں پردہ کرنا آسان ہو. نمبر 3، کوئی شرعی مجبوری نہ ہو تو فیملی کو ساتھ رکھنا ہوگا. نمبر 4، گھر میں فرض علوم سیکھنے کے لیے مدنی چینل لگانا ہوگا. پانچ, جو بھی مسئلہ پیش آئے قرآن و حدیث اور سنی حنفی بریلوی مسلک کے احکام کی روشنی میں حل کیا جائے گا. چھ, اس معاہدہ سنت نکاح کی مکمل پابندی کرنی ہوگی. اس بارے میں رہنمائی فرمائیں کہ ایسا کرنے کا شرائن کیا حکم ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الجواب بعون الوغاب, اللہم ہدایت الحق والصواب. مذکورہ شرائط درست ہیں اور ان پر عمل کرنا دنیا اور آخرت میں امن و نجات کا باعث ہے اور ہر مسلمان کو ان پر عمل کرنا چاہیے, خاص طور پر آج کے اس پرفتن دور میں بے پردگی اور علم دین سے دوری نے ہمیں بہت ساری برائیوں میں مبتلا کر دیا. کوئی گھر محفوظ نہیں, نظر نہیں آتا جہاں صحیح اسلامی احکام پر عمل ہو. البتہ سوال سے ظاہر ہے کہ مذکورہ شرائط قبل از نکاح ہیں جن پر عمل کا وعدہ لیا جا رہا ہے. اگر وہ وعدہ کرنے کے بعد اس پر عمل کریں گے تو بے شک اس کا اجر و ثمر یعنی پھل پائیں گے, اور اگر نہیں کریں گے تو وعدہ خلافی کا وبال ان کے ذمے ہے. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے, شاید کتاب دی غلطی لگی تھی, وَأَوْفُ بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا. ترجمہ کنز الایمان, اور عہد پورا کرو, بے شک عہد کے متعلق سوال ہونا ہے. بہرحال نکاح کے منعقد ہونے یا نہ ہونے سے ان کا کوئی تعلق نہیں. اگر نکاح قوانین شرعیہ کے مطابق کیا گیا تو ضرور منعقد ہوگا. نیز یہاں یہ بھی ذہن میں رہے کہ صرف شرائط لکھ دینے سے عمل وجود میں نہیں آ جاتا, بلکہ اس کے لیے اسباب و ذرائع بھی اختیار کرنا ضروری ہوتا ہے. لہذا اگر لڑکی والے چاہتے ہیں کہ مذکورہ بالا معاہدے پر صحیح طریقے سے عمل ہو تو خود بھی دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع کی پابندی, مدنی انعامات پر عمل اور مدنی قافلوں پر سفر کو معمول بنائے, اور دولہا بھائی کو بھی ان چیزوں پر محبت کے ساتھ عمل کروانے کی کوشش کریں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم, عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کتبہ محمد نوازش علی, اتاری مدنی, نوازش علی جل اتاری جل مدنی. ماشاءاللہ بہت پیارا جواب ہے یہ, اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. پاپا ہم نے کیا سوال کرنے والے نے بھی بڑا کمال کیا یار, ایسی سوچ مدنی سوچ. پاپا اب ہم کیا کریں, پاپا اس میں دو چار مزید سوالات کا شرائط کا اضافہ کر کے دارالفتا کی رہنمائی حاصل کریں. پاپا کیا اضافہ کریں اس میں, دو چار کیا اضافہ کریں, کچھ مدنی قافلے کی دولہا بھائی پر ترکیب فرمائے, کیونکہ شرط تو ہے نہیں, یہ وعدہ ہے سر کہ مدنی قافلے پر ان کو سفر کرنا ہوگا ہر مہینے تین دن. مدنی انعامات 72 میں سے کم از کم 63 پر عمل کرنا ہوگا, جلدی جلدی بڑھانا ہوگا, داڑھی سجانی ہوگی, ہر وقت امامہ سر پہ رکھنا ہوگا, وغیرہ وغیرہ. یہ اور زندگی میں ایک بار 12 ماہ کے لیے سفر کرنا ہوگا, تو یہ اگر یہ شرائط نہیں ہے, نکاح پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑے گا, یہ سمجھو کہ ایک طرح کے وہ مطالبات ہیں, یہ پورا کرو تو ہم لڑکی دیں گے, نہیں دیتے ورنہ, تو ان پر لڑکی دینا واجب تو نہیں ہے. تو یہ موقع مال دے کر, لیکن آج کل لڑکی کو لڑکا ملتا نہیں ہے, ذرا آپ کی بچی بھی بڈھی ہو جائے گھر میں بیٹھے بیٹھے, یہ تو ایک ہے بس دیوانہ ہے کوئی, یا کوئی سا غرض مال مل گیا ہوگا دولہا, تو اس لیے اس پر اس نے بولا ہوگا کہ چلو یہ کرو, تو اب خدا بہتر جانے کیا مسئلہ ہوگا. تو موقع کی مناسبت سے اس طرح کا معاہدہ ہو سکتا ہے, مگر جو بھی اس پہ اضافہ کریں وہ دارالفتا اہل سنت سے رہنمائی ضرور لیں, نہیں الٹی سلٹی شرط کو رکھ لیں اور اب مسئلے کا مسئلہ کھڑا ہو جائے اور نام مدنی چینل کا اور میرا بدنام ہو جائے, تو جو چاہو شرط رکھ لو, یہ نہیں ہے. نماز کی پابندی کی بات رکھ لے اور اس طرح رمضان کے روزوں کی پابندی وغیرہ وغیرہ, زکوٰۃ, شریعت کے احکام, فرائض پر عمل, واجبات پر عمل, تو یہ سب کیا, یہ خوبیاں مانگ رہے ہیں اس میں کہ یہ خوبی ہوگی تو ہم کریں گے نکاحیاں. لڑکے والے بھی لڑکی والے سے اس طرح کے مطالبات کر سکتے ہیں کہ شریف پردہ کرنا ہوگا, یہ نہیں کہ اجتماع میں جائے تو مدنی برقعہ اور شاپنگ سینٹر میں جائے تو فینسی برقعہ پہن کر دکانوں میں کھی کھی کھی کر کے ہنس رہی ہو. ہمارے پاس ایسی نقلی سائی میں نے بہت ہیں وہاں, یہ بھی ہوتی ہیں, مکس ہے سب معاملہ. اصلی سائی میں نے وہی ہے کہ جو پھر پردہ تو پردہ, چاہے کہیں بھی دنیا میں جائے ان کا مدنی برقعہ ہو, ان کا شرعی پردہ ہو. مدنی برقعے سے مراد شرعی پردہ, بعض یہ ہوتی ہیں جو شرعی پردہ نہیں کرتی, خالی اجتماع میں آتی ہیں تو شرعی پردہ کرتی ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں نے اس فترے کے بارے میں میری نیت پڑھ کر ہی بن گئی تھی, میں نے کہا یار میں انشاءاللہ اس کو اپنی کسی تحریر میں بھی شامل کر لوں گا کتاب میں انشاءاللہ, نیت کی ہے میں نے. سبحان اللہ, دارالفتا اہل سنت کا غیر مطبوع فتویٰ, کیونکہ کتاب میں تو مجموعہ تو خدا جانے میں دیکھ بھی سکوں گا کہ نہیں, ابھی تو صرف زکات کا ہی آیا, بڑی بڑی بہت محنت پڑی ہے. صلوا علی الحبیب جی. اچھا وہ نہیں, وہ انہوں وہ رہ گیا میرا جو انہوں نے وہ ترغیب رسالوں کی لنگر رسائل, شاید اس کی میں نے وہ حاجی امین نے بولا تو بھی بھول گیا میں. تو اپنے اپنی دکان پر مہربانی کر کے حسب توفیق کوئی بجٹ ایسا رکھیں جس میں مدنی رسائل, جیسے بعض لوگ نیاز کا بجٹ رکھتے ہیں تو ان اس بجٹ میں بے شک اپنا نیاز کھانا بھی پکائیں, لیکن ساتھ میں اس میں رسائل, وی سی ڈیز وغیرہ بھی رکھیں, یا جو پمفلیٹ اصلاحی سنتوں بھرے مکتبۃ المدینہ سے جاری ہوتے ہیں, جیسے ابھی آپ نے حب جا کا سنا, اس اور پہ سینکڑا ہے, اس طرح کے رکھ لیں اور یہ اپنے گاہکوں کو موقع کی مناسبت سے پیش کرتے رہیں. بڑا گاہک ہے تگڑا تو اس کو وی سی ڈی دے دیں, اور درمیان آ جائے رسالہ پیش کر دیں, بالکل ہی کم درجے کا گاہک ہے یعنی آپ سے کم خریداری ہے اس کو بے شک ایک روپے کا پمپلیٹ دے دیں مفت میں, مطلب تحفے میں. تو اس طرح اگر کرانے والے یا دیگر دکاندار نیتیں کریں اور ہم کو ایس ایم ایس دیں گے تو ہمارا دل خوش ہوگا انشاءاللہ, پیغامات دیں گے تو ہر مہینے. پھر یہ کہ ان کی کیپیسٹی ہوتی ہے اس کے مطابق وہ اپنے مکتبے والے ان کو سپلائی بھی کر دیتے ہیں, بات وہی ہوگی کہ یہ تو گنتی کر کے پورا دیں گے, اب اس کو گننا یہ دکاندار کی گاہک کی ذمہ داری ہوگی کہ اس کو گن لے, کم ہو تو بتا دے, زیادہ ہو تو لوٹا دے. تو یہ کتنے کے رسائل منگائے اور کتنا فاصلہ ہو تو دکان پر دینے جاتے ہیں. اب کوئی بولے کہ ہر مہینے مجھے 100 روپے کا رسال بھجوا دو اور وہ 10 کلومیٹر دور آپ کو جانا پڑتا ہو تو اس سے زیادہ تو شاید پیٹرول جل جائے گا. کوئی آپ کا مکتبے کا حاجی امین کو پتا ہوگا. پاپا اس وقت تو اس 226 روپے کے بھی پیکیجز پہنچائے جا رہے ہیں. اچھا. اور اس میں یہ بھی سہولت ہم نے باب المدینہ میں شروع کی ہے, آہستہ آہستہ دیگر شہروں میں بھی ہوگا کہ اسلامی بہنوں میں بھی جہاں جہاں اجتماعات میں بستے لگاتی ہیں اسلامی بہنیں, اور بعض ایسی اسلامی بہنیں ہوتی ہیں جو چاہتی ہیں کہ گھروں پر ہمیں ہول سیل ریٹ پر ملے, تو 1200 روپے کی اگر وہ خریداری کا آرڈر دیں گی تو ان کو ہول سیل میں بھی گھر پر پہنچایا جا رہا ہے. ماشاءاللہ. اور ضرورتاً جو ہے وہ پھر کرایہ شامل آگے چل کر اس کا ذہن میں ہے کہ اگر اس طرح کے مسائل ہوں گے تو ہم آگے چل کر اس کو کرایہ شامل کریں گے, لیکن ابھی یہی ہے کہ وہ دکاندار جو اپنی دکانوں پر جو ہے وہ شامل کرنا چاہتے ہیں, رکھوانا چاہتے ہیں لنگر رسائل, تو وہ ہمارے فون نمبرز مدنی چینل پر بھی پٹی کی صورت میں چلتے ہیں, تو وہاں پر وہ دکان کے جو ٹائمنگ ہے 10 بجے سے رات شام 7 بجے تک, تو وہ اس میں اپنا آرڈر لکھوا دیں, میسج کر دیں, تو انشاءاللہ ہمارے جو لنگر رسائل کے اسلام بھائی ہیں وہ رابطہ کریں گے اور آپ کی دکان پر ہر ماہ جو ہے یا ضرورتاً جب بھی آپ چاہیں گے انشاءاللہ عزوجل یہ لنگر رسائل یہ کتابیں وغیرہ پہنچائی جائیں گی انشاءاللہ عنقریب جو ہے وہ ویب سائٹ پر آن لائن سروس بھی شروع کی جا رہی ہے انشاءاللہ. مدنی کسوٹی باپا آج کون ہوگا؟ باپا کریانے والے بھی آئے ہیں باپا. سبحان اللہ, شخصیت میرے ذہن میں تھی اب نکل گئی. کون سی شخصیت؟ آ گئی. جزاک اللہ. مدنی کسوٹی آج نہیں, وہ شخصیت چلو اب ایک شخصیت میں نے ذہن میں لے لی, مدنی کسوٹی. چلو اب آج اس کو اپنے کس کو لیں, کرانے والوں میں سے جو ایسے ہیں ملیں گے اپنے کرانے والے کہ جو 12 ماہ تک ہر مہینے 3 دن کا سفر کیا ہو, ملیں گے ایسے؟ یہ تو بولیں ہماری تو عاشورے کی بھی چھٹی نہیں ہوتی اور عید کو رات کو بھی کرانا ہے, روزمرہ کی چیز ہے, حرص بھی بہت ہے, اس لیے وہ ہم چھٹی نہیں کر پاتے, پیسے چاہیے ہم کو زیادہ سے زیادہ. کرانے والوں کی چھٹی بہت کم ہوتی ہے, ڈیوٹی بھی ہارڈ ہوتی ہے, الا ہول سیل. ہول سیل میں چھٹیاں بہت ہوتی ہوں گی, یعنی نارمل چھٹیاں ہوتی ہوں گی, اور کرانے والے ریٹیلر تو یہ چھٹی کے دن بھی کھول کے بیٹھے ہوتے ہیں, آ جا پھنسا جا, پیسے پیسے پیسے پیسے, ایک ہی بات, خالی خوش ہوتے ہیں, مطلب کہ کولو کے بیل کی طرح وہ 100 میل بھی سفر کر لے روز کا تو پہنچے گا وہیں کا وہیں کھڑا ہوگا, یعنی کہ آخرت کے لیے تیاری کا ٹائم, بعض مصروف کاروبار سے ان میں ٹائم نکالتے نہیں ہیں, لوگ نکال سکتے نکالتے نہیں, چھٹی کرنی پڑے گی, کچھ پانے کے لیے کھونا پڑے گا, تو آخرت پانی ہے تو کچھ دنیا کو نقصان پہنچانا پڑے گا. ہر مہینے 3 دن سفر کرتے ہوئے 12 ماہ گزر چکے ہوں, نہیں ہے تو کچھ بھی میں اس میں کٹوتی کرنی پڑے گی. ایک دکاندار تو ہیں وہ انہوں نے 6 بار سفر کیا ہے 12 میں سے. اچھا وہ بھی آدھو آدھ, اگر نئے ہوں تو الگ بات ہے, وہ یہ نہیں کرتے سفر, کرانے والے بہت کم. 6-7 ایک اور بھی ہیں, 6-7 ہو چکے ہیں ان کے بھی. اچھا ماشاءاللہ. بہرحال دل میرا دنیا پہ شیدا ہو گیا, دن میرا سکوں پہ شیدا ہو گیا, دل میرا نوٹوں پہ شیدا ہو گیا. ہمارے ایک دکاندار کہہ رہے ہیں کہ ہماری دکان سے ہر ماہ ایک کو ہم دکان سے بھیجتے ہیں. مگر سیٹ صاحب جائیں گے تو سیکھیں گے نا, ان کو بھی سفر کرنا چاہیے نا, بھلے بھیجتے بہت اچھی بات ہے, خوشائند بات ہے, ان کو ضرور بھیجے, اس کو جاری رکھے اور اپنی باری بھی رکھے نا, اس میں سونے پہ سہاگا ہوگا ذرا کہ آپ وہ سیکھ کر آئے گا, آپ جائیں گے تو آپ سیکھ کر آئیں گے, آپ نیکیاں کما کے آئیں گے, دعائیں یاد کر کے آئیں گے, کچھ طریقے عبادت کے سیکھ کر آئیں گے، کچھ گناہوں سے نفرت بڑھے گی آپ کو وہاں جائیں گے تو. ایک کریانے والے کہہ رہے ہیں اوسطاً ڈیڑھ ماہ میں سفر ہوتا ہے اور ہر جمعرات کو اجتماع کے لیے اثر کے بعد دکان بند کر دیتے ہیں. ماشاء اللہ. اچھا اچھا اس کو تحفہ دو یار. سبحان اللہ. ابھی تو یار یہ ہیں بہت دور یار میرے سے، یہ کہاں جٹاؤ نا یار. چلو اگر یہ اس میں آئیں گے نا میلاد ہال میں سبحان اللہ تو وہاں ترکیب اگر یہ رات رکے اور کچھ ممکن ہو ان کے لیے صبح دکان کھولنی ہوگی. پاپا چار بجے ہے نا تو وہ تو آپ سے ملے بغیر تھوڑی جائیں گے. اچھا اچھا یہ وہ ہیں یہ چھ بجے چشتی والے. جی جی چار بجے جائیں گے نا پاپا یہ سارے چشتی والے. اچھا جی پاپا تو یہ تو چار بجے آپ سے ملاقات بھی کریں گے زیارت بھی کریں گے اور وہاں سے اجازت. مگر یہ کہ چار بجے ان کی باری آئے اس کی گارنٹی کیا؟ آپ کو پتا ملاقات دو دن سے ملاقات ہو بھی گئی. دو دن سے ملاقات فجر کی اذان تک تقریباً چلتی ہے، یعنی وہ بھی سحری کا وقفہ کر لیتے ہم، پھر سحری کے بعد پھر ملاقات شروع ہوتی ہے. سو ڈیڑھ سو دو سو جو بچ گئے ان کو نمٹایا جاتا ہے. یہ کیسے بےچارے مل پائیں گے؟ اکثر مل چکے ہیں بابا ان میں سے. اب مل چکے تو دوبارہ تو ویسے بھی اجازت نہیں ہے نا، لیکن بابا زیارت کر آنکھوں سے ملاقات یہ بغیر کانچ کے. سبحان اللہ سبحان اجازت اللہ. اجازت ہے اجازت مل گئی بھائی سبحان اللہ. اور پھر میں تو ترکیب ہو ہی جائے گی نا، سوالات بھی کریں گے بابا یہ تو انشاءاللہ میں پیش کر دوں گا ان کو تحفہ. سبحان اللہ انشاءاللہ. یہ بھی ہمارے دکاندار اسلام بھائی ہیں، یہ بھی اپنی دکان اثر کی نماز پڑھ کے بند کر دیتے ہیں. پاپا کر دیں گے نیت کر رہے ہیں. کرتے ہیں ماشاءاللہ تو ان کو بھی تحفہ ملے گا اگر یہ نیت کریں تو ان کو بھی ملے گا انشاءاللہ. اب یہ سیٹ ہوں گے تو دکان بند کر سکیں گے. اثر کے بعد یہ دکان سے چلے جاتے ہیں بابا، دکان الحمدللہ کھلی رہتی ہے. اچھا اچھا یہ بھی بند کر دیتے ہیں پاپا. چلو چلے جاتے ہیں تو پھر بھی یہ بھی بڑی بات ہے ماشاءاللہ، ان کو بھی ملے گا تحفہ. پاپا یہ مدنی کسوٹی کے لیے آگے آ جائیں جو دکاندار ہیں قافلوں میں جنہوں نے پاپا کم سے کم اگر چھ سفر کیے ہوں تو اجازت مل جائے، آئندہ کے لیے بارہ سفر کی نیت کر لیں. آگے آ جائیں ابھی ہیں یہ ہمارے دکاندار بھی ہیں پاپا، پوری گاڑی لے کر اجتماع میں آتے ہیں. سبحان اللہ یہیں کھڑی نہیں کھڑی. اچھا یہ چشتی کا بھی لگے جی پاپا، تو میں شخصیت میں کیا کروں، تبدیلی کروں یا رہنے دوں؟ کیونکہ میں نے شخصیت پہلے کچھ سوچی تھی پھر کچھ کر دی، اب سوچتا ہوں کہ اور کر دوں کیونکہ یہ بیپاری ہے نا، ہے نا ہے بیپاری ہے، ان کو کوئی شخصیت دوں. سبحان اللہ یہ بھی بھلے وہ اپنے تجارت کے داؤ پیچ لڑتے رہیں. تو چلو اب جو میرے ذہن میں شخصیت ہے اس کے متعلق مدنی کسوٹی. سبحان اللہ سارے کریانے والے، جو کریانے والے نہیں وہ بیٹھ جائیں. طریقہ کار آپ کے علم میں، مدی چینل کے ناظرین کے بھی علم میں ہوگا ہی کہ ابھی جو نیچے اسلامی بھائی ہیں یہ پہلے حاجی امین کو اپنا سوال بتائیں گے اور اس کے مطابق جو ہے وہ ترکیب بنے گی. گیارہ سوالات ہوں گے، بعد میں نام دینا ہوگا اور پچیس سیکنڈ دورانیا ہوگا فی سوال. یہ گنتی کر لیں کتنے اسلامی بھائی ہیں تاکہ کوئی اس میں مریض کھڑا ہو جائے تو آپ اس کو بٹھا سکو. کتنے اسلامی بھائی؟ سارے کریانے والے ہاتھ اٹھائیں. مگر وہی کریانے والے ہیں جو قافلوں کی صورت میں کھڑے ہوئے، قافلے میں بھی جاتے ہیں، جو نہیں جاتے وہ بیٹھ جائیں. بابا چار ماہ والے آئے ہیں اس میں اور آئندہ بارہ ماہ. کیمرا تھوڑا دور ہٹا دو اس سے، چار ماہ والے سے. قافلہ کورس کے لیے بھی آ رہے ہیں پاپا، قبول فرما لیں پاپا یہ. ماشاء اللہ تاریخ کون سی قافلہ کورس کی؟ 22 فروری سے. سبحان پاپا یہ 22 فروری سے قافلہ کورس بھی کر رہے ہیں ہمارے. ماشاء اللہ چلو بھائی ان کو اجازت. بارہ ماہ کی بھی دکاندار نے نیت کر لی ہمارے کریانے والے. تاریخ لے لو جلدی. تاریخ کون سا مہینہ کے لیے بنا لے جا کے مہینے کا اعلان کر دیں، گھر پہنچ جائے گی آواز آپ کی. پاپا یہ جولائی سے کوشش کریں گے کہ جولائی سے بارہ ماہ ہو جائیں ان کے شروع انشاءاللہ. ماشاء اللہ ہزاروں گھر والوں سے اجازت دکانداری کیا کریں گے تیرا سوال کیا کوئی ایسا بھی جس نے نیت کی ہو کہ میں اپنا کاروبار دارالافتاء اہل سنت سے اسکین کراؤں گا وہ اسلام بھائی جو یہ نیت کی ہے وہ ہاتھ اٹھائیں کچھ اسلام بھائی یہ بھی اظہار کر رہے ہیں کہ ہم دارالافتاء میں گئے بھی تھے مزید بھی باپا یہ نیت کر جو گئے تھے اور سارا اسکین کروا لیا تو صحیح ہے یہ جو پوچھا ہوگا انہوں نے وہ جواب ملا ہوگا کیا کیا پوچھا ہوگا یہ جانتے ہوں گے اللہ بہتر جانے اللہ کرے کہ بس حلال روزی ہمیں نصیب ہو جائے چلو ٹھیک ہے اب جو غیر ضروری کھڑے ہوئے ہیں ان کو بٹھا دو اگر کھڑے ہوئے وہ بیٹھ گئے اور یہ مستقل بیٹھے رہیں ان پہ نظر رکھنا السلام علیکم ابا جان وعلیکم السلام میرا تعلق مکہ الاولیاء لاہور سے ہوں نیازی اڈے کے قریب سے ہم آئے 11 دن یہاں ہی رہیں گے یہ بھی کرانے والے ہیں سیل مین کا کام کرتا بابا جان نظر کام آتا آپ کی دعاؤں سے سارے علاقے میں یہ کام کرتا ہوں میں نہیں مگر کرانہ بیچتے آپ جی سیل مین کا کام کرتا ہوں دکانوں پر ماشاء اللہ تو سوال یہ ہے کہ کیا وہ جو شخصیت ہے وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے ہیں لا لا مانے نہیں نعم مانے جی ہاں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پیارے باپا جان خضر حیات جی بخاری کا بنا بصیر پور شہر ضلع اکاڑا سوال باپا جان یہ ہے کہ وہ شخصیت جو ہے وہ مردوں میں سے ہیں نعم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میٹھے پاپا جان محمد شاہ نواز اتاری سردار آباد سے دعا کی درخواست ہے دونوں جہاں کی بلائیاں نصیب ہو جائیں جو کسوٹی کی شخصیت ہے وہ کیا صحابہ میں سے ہیں لا لا لا چوتھا سوال ہے کاؤنٹر چل رہا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محمد قاسم عطاری مرکز الاولیاء سے بابا جان کیا وہ فرشتوں میں سے ہیں لا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حاجی خان عطار عرض کر رہا ہوں پاک رضوی کابینہ دار باب المدینہ قریب کریں ذرا منہ کے مائک باب المدینہ پاک رضوی کابینہ سے عرض کر رہا ہوں آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ کیا وہ سید ہیں لا لا لا لا پانچ سوال چھٹے سوال کا کاؤنٹر چل رہا ہے السلام علیکم باپا جان وعلیکم السلام میں باب المدینہ کراچی سے ہوں میرا سوال ہے کیا حیات ہیں وہ حیات ظاہری مراد ہوتی ہے اللہ چھ سوال ہو چکے ہیں ساتویں سوال کا کاؤنٹر چل چکا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ رحمت اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان، میرا نام محمد تنویر اتاری ہے، ڈسکوٹ کنداری کبینہ سے. پیارے باپا جان، یہ ارشاد فرما دیجئے، کیا ان کا مزار فیض الانوار پاکستان میں ہے یا ہند میں ہے؟ یا کا نہیں ہوتا، ایک ملک کا نام لے کہ کس ملک میں ہے، یعنی کہ کیا ان فلاں ملک میں، مثلا پاکستان میں ہے، یا پوچھے ہند میں، عراق میں ہے. کیا باپا جان ان کا مزار پاکستان میں ہے؟ نعم نعم نعم. سبحان اللہ، پاکستان میں مزار ہے، بڑے بڑے اولیاء کرام کا مزار ہے، داتا دربار. تو شاید ہی کوئی ایسا ہو جس نے نام نہ سنا ہو. اور کتنے اولیاء کرام، مرکز الاولیاء ہے لاہور، مدینہ تو رولیا، ملتان اولیاء کرام کے. دس سیکنڈ باقی ہیں، سینکڑوں ہزاروں مزارات ہیں، دیکھو کہاں پہنچتے ہیں. پانچ، چار، تین. پیارے باپا جان، مائک قریب کر لیجیے آپ. پیارے باپا جان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ. پیارے باپا جان، رضوان ارشد اتاری گوجرا سے عرض کر رہا ہوں. پیارے باپا جان، کیا ان کا مزار پاک باب المدینہ میں؟ لا. آٹھ سوال ہو چکے، نوے سوال کا کاؤنٹر چل چکا ہے، اور آپ کے پاس اب وقت یعنی نو دس گیارہ تین سوالات ہیں، اس کے بعد آپ نے شخصیت بوجھنی ہے. ان کا مزار پاکستان میں ہے، باب المدینہ میں نہیں ہے. کریانے والے اسلامی بھائی جو عاشقانہ رسول اللہ، یہ ہمارے کریانے. اچھا، یہ اسلام بھائی قافلوں میں سفر کی آئندہ کے لیے نیت پیش کر رہے ہیں، کریانے والے. پاپا قبول کر لیں پاپا، ویسے اجتماع کے لیے تو دکان بند کرتے ہیں یہ. کتنے بجے؟ اثر کے بعد کہہ رہے ہیں، مغرب سے پہلے پہلے بند کر دیتے ہیں. میں اجتماع پہنچ جاتے ہیں یا گھر جاتے ہیں؟ اجتماع میں پہنچتے ہیں. اچھا، نزدیکی ہے. ہمارے مہینے تین دن سفر کی نیت بھی کر رہے ہیں. سبحان اللہ، پاپا قبول فرما لائیں گے. کر رہے ہیں تو پھر اعلان بھی کر دیں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے پاپا جان، یہ ارشاد فرمائیے، ان کا مزار پنروار سردار آباد میں ہے؟ نعم نعم نعم نعم نعم. چشتی کابینات آئی ہوئی ہے اور سردار آباد میں ان کا مزار شریف ہے، اور ہو سکتا ہے یہ یو ٹرن ہو. اور آپ نو سوالات ہو چکے، دسویں سوال کا کاؤنٹر چل رہا ہے، دو سوال ہیں، اس کے بعد اپنی شخصیت بوجھنی ہے. یہ دیکھو بہت خوش ہو گئے، ان سے بارہ ماہ لے لو جلدی. سبحان اللہ، خوشی خوشی میں کچھ نہ کچھ صدقہ خیرات کرنا چاہیے، یہ بہت راضی ہو گئے. تاریخ جلدی اعلان کر دو بھائی، تاریخ کا، بارہ ماہ کب سفر کر رہے ہیں ہم؟ سبحان اللہ، جلد کریں گے. پاپا یہ کہہ رہے اجازت مل گئی تو جلد کر لیں گے. آپ نیت کا اظہار کیا ہو سکتا ہے؟ کس سے اجازت دیکھ رہے ہو تو آپ کو فون کر دیں گے ہماری طرف سے اجازت. سروس ہے یا دکان ہے پاپا ان کی؟ اپنی اپنی ہے تو پھر کس سے جان لیں؟ ابو سے. ہو سکتا ہے ابو جان دیکھ رہے ہو پاپا، ہو سکتا ہے فون ہی کر دیں ان کو کہ اب یہیں رہ جانا بارہ ماہ. نہیں، ان کا اپنا جذبہ ہوگا تو ان شاء اللہ تین دن کے لیے آئے گئے نا یار. یہاں نگرانی کا بھی نا ہے؟ نہیں بابا، یہ ہمارے ذمہ دار ہیں. اچھا، نگرانی کا بھی نا اجازت دلا دیں گے آپ کو. اب تو 25 ماہ دے دو یار. سبحان اللہ، 25 جمع 1 26. مدنی چینل پر انفرادی کوشش ہو رہی ہے. سبحان اللہ، براہ راست امین علیہ سنت انفرادی کوشش فرما رہے ہیں. اور آپ سے بھی براہ راست، مدنی چینل پر بھی براہ راست. اب تو دیکھو جوش بہت ہے، وقت سے مدینہ بھی ہو جائے گا اجازت ہے اگر ہونا ہو تو. بارہ ماہ کے لیے انشاءاللہ بھرپور کوشش کریں گے انشاءاللہ عزوجل. اور کریانے والے، قافلے میں سفر کرنے والے، آئندہ کے لیے نیت کرنے والے. اللہ دکاندار، کاؤنٹر چلے نہیں چلے، ختم ہو گئے کریانے والے قافلے والے. نہیں نہیں ہیں، دکاندار آئے نا، ہم نے روکا ہوا ہے کاؤنٹر ابھی. کاؤنٹر چلا ہمارے گھر آئے. پیارے بابا جان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبد القیوم اتاری، سلطانی کابینہ، ٹوبا ٹیکسی. پیارے پاپا جان و مقدس پاکستان، ان کا نام بتائیں جو بھی بزرگ ہیں، میری مرادی شخصیت کا نام بتائیے نا بابا. ابھی دو سوال، دو سوال ہوئے، دو سوال میں دو سوال باقی ہیں. ضروری ہے کہ اب دوسرا سوال کریں؟ ہاں یہ کہ بابا جان وہ اعلی حضرت کے خلیفہ ہیں. لا دس سوال ہو چکے ہیں اور آخری سوال ہے اور اس کا کاؤنٹر چل رہا ہے اور اس کے بعد آپ نے شخصیت بوجھنی ہے. آج کریانے والوں کی مدنی کسوٹی ہے، اس کے بعد ایک کریانے والے اسلامی بھائی نے تو بارہ ماہ کا جو بھی چھوٹا موٹا اعلان کیا، باقی اب کیا اعلان کریں گے یہ بعد میں پتہ چلے گا. اور آخری سوال کے 11 سیکنڈ باقی ہیں. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. اور آپ کے سوال کا وقت ختم ہو چکا ہے، اب آپ کو شخصیت بوجھنی ہے. آپ کے پاس 25 سیکنڈ ہے، ہم کاؤنٹر چلا رہے ہیں اور آپ اس 25 سیکنڈ کے اندر اب آپ نام بیان کریں گے، شخصیت کا نام اور اس کے ساتھ جو بھی قافلے کا آپ اعلان کرنا چاہیں. دیکھیں جو دکاندار ہوئے جو طے ہوا نا، باقی تو کھڑے ہی نہ ہو. باپا نے اظہار کر دیا تھا کہ جو دکاندار نہیں ہے، اور وہ دکاندار تو ہیں لیکن قافلے میں سفر نہیں، وہ بھی بیٹھ جائیں. کیمرے کے شائقین مہربانی کر کے ہٹ جائیں. پاپا یہ نام بتانا چاہ رہے ہیں ہمارے اس ٹائم میں. لبیک. آپ جو بھی مدنی فیس کا اعلان کریں اس کی بھی اجازت ہوگی آپ کو نام کے ساتھ. آپ کی مہربانی ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا جانی آپ کی جو مرادی شخصیت ہے ان کا نام سردار احمد. جواب درست ہے. بابا جانی دعا فرما دیجیے ایمان پہ خاتمہ ہو جائے اور آمین بے حساب مغفرت ہو جائے. آمین. سبحان اللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. ابھی ایک کسوٹی باقی ہے. بابا سوال چلا دیجیے. السلام علیکم پیارے بابا جان. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں باب المدینہ کراچی محمد عمران اتاری جمشید روڈ سے بول رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ چاول اور دیگر اناج کا کاروبار ہمارے لیے بھائی سے ثواب ہو جائے، کیا کسی ولی سے ثابت ہے؟ اگر ثابت ہو تب بھی کارے ثواب کیوں ہو جائے گا؟ جب تک اچھی نیتیں نہیں ہوں گی اور پھر دیانتداری کے ساتھ نہیں ہوگا. تو اگر کسی ولی سے بیچنا ثابت ہے تو کھانا تو ثابت ہے نا، ہر نبی سے ثابت ہے کھانا. اولیاء کرام نے بھی کاروبار کیا ہوگا لیکن کوئی مجھے یاد نہیں کہ مخصوص وہ مشہور ولی اللہ ہو جو یہ جنہوں نے اناج فروخت کیا ہو. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قحط کے دنوں میں غلہ آیا تھا باہر سے، اور دگنے تگنے داموں پر خریدنے کے لیے گاہک ملے تھے، لیکن آپ نے سب کو منع فرما دیا اور آقا کے غلاموں میں مفت تقسیم کر دیا. کاش ہمیں سے بنے، ہم تو مہنگا ہو جاتا، زیادہ مہنگا کرنے کے چکر میں ہوں. ہماری حالت تو یہ ہے، ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں لوگ معاذ اللہ. صلوا علی الحبیب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد اکبر اتاری میرا سوال حضرت صاحب سے یہ ہے کہ ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ پہلے کام بعد میں کلام، یہ کہنا کیسا؟ پہلے کام بعد میں کلام، پہلے تعام بعد میں، اچھا اچھا اچھا، پہلے تعام بعد میں کلام ہونا یہ چاہیے، پہلے سلام بعد میں کلام. بس ایسا ہی ہے، اس کو ہم کیا بول سکتے ہیں. جیسا موقع کہ بعض اوقات واقعی ایسا ہوتا ہے کہ پہلے تعام، مثال کے طور پر کھانا حاضر ہے، جماعت بھی تیار ہے، بھوک بھی کڑک کے لگی ہے، تب تو اگر اسی طرح بھوک کے پیٹ سے نماز پڑھے گا تو مغرب تحریم ہو جائے گی، جبکہ کھانے کی رغبت ہے. تو اب یہ کہ وہ پہلے تعام یا بعد میں نماز، پہلے تعام جبکہ نماز کا وقت نہ جا رہا ہوں، اور اسی صورت میں کہ دل رغبت کر رہا ہے کہ ورنہ وہ نماز میں وہ خوشو نہیں آئے گا اور کھانا بھی تیار ہے، تو اب یہ کہ پہلے تعام، تو بعد میں کلام بھی اور نماز بھی بعد میں. تو وہ خیر یہ ایسے ہی ہے، تعام اور کلام، پہلے تعام بعد میں کلام، عوامی محاورہ ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم بابا جان. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا جان سے میرا یہ ایک سوال ہے کہ جو اینٹ کا جواب پتھر سے دیتے ہیں ان کے لیے کوئی آپ مدنی پھول ارشاد فرما دیجیے. شکریہ، جزاک اللہ خیرا. جو اینٹ کا جواب پتھر سے دیتے ہیں، ہاں، مسلمان کو یہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ درگزر سے کام لینا چاہیے. معاف کرنے کے بڑے فضائل ہیں. اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بھی اللہ تعالی نے حکم دیا خذ العفو، محبوب معاف کرنا اختیار کرو. یہ معافی دینا یہ ہمارے آقا کی بہت پیاری سنت ہے، تو اس پر عمل کرنا چاہیے. اور اس سلسلے میں ایک رسالہ بھی نیکی کی دعوت کے آخر میں شامل ہے، اس کا نام ہے عفو درگزر کی فضیلت، اور یہ رسالہ مکتبۃ المدینہ سے الگ بھی حاصل ہو سکتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا باپا جان، دکاندار کو پتا ہوتا ہے کہ اس پیکٹ کا مال ملاوٹ والا ہے، اور گاہک کم ریٹ کا ہونے پر وہی پیکٹ طلب کرتا ہے، تو کیا دکاندار کو یہ بتانا ضروری ہے کہ یہ پیکٹ ملاوٹ والا ہے؟ اگر کنفرم معلوم ہے کہ ملاوٹ والا ہے تب تو بتانا ہوگا نا، ورنہ تو ظاہر گناہگار ہوگا، کیونکہ اس وقت تو یہ پیکٹ کا مالک دکاندار ہے اور اس کو پتا ہے کہ اس میں کیا کیا ہے. جی ہاں، عرفن بعض ملاوٹیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کا گاہک کو پتا ہوتا ہے، اگر گاہک کو پتا نہیں ہے تو پھر مسئلہ کھڑا ہوگا. جیسے کہ وہ دودھ کے تعلق سے فتح رضویہ میں یہ جزیہ اس طرح کا ہے کہ ایک ہی، مثال کے طور پر اس کو سمجھا کر عرض کر رہا ہوں کہ ایک ہی محلہ ہے، اور اس محلے میں یا اس گلی میں دودھ کی دکان ہے، اور یہ سب گاہکوں کو پتا ہے کہ یہاں 10% پانی ہوتا ہے دودھ میں، تو اب یہ خرید رہے ہیں اور یہ بیچ رہا ہے، تو یہ گناہ نہیں ہے. اچھا، اب اگر کوئی باہر کے محلے کا آ گیا جس کو پتا نہیں کہ اس میں پانی ہوتا ہے، تو اب اس بیپاری کے لیے ضروری ہے اس کو بھی بتا دے کہ بھائی اس میں 10% پانی ملا ہوا ہے. تو یوں مطلب اگر کوئی ایسی چیز ہے کہ جس میں پتا ہے گاہکوں کو کہ ہاں بھائی اس میں ملاوٹ ہوتی ہے، تو اس کا عرف ہے جیسے، تو اب یہ کہ بتانے کی ضرورت نہ رہی. اچھا، صرف یہ کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ یار کوئی چیز خالص نہیں ملتی، وہ جس خالص نے یہ اپنی جگہ پر ہے, لیکن کس طرح کی ملاوٹ ہے, کتنی ملاوٹ ہے, جیسے کہ بعض چیزوں میں ملاوٹ کم ہوتی ہے, بعض میں زیادہ ہوتی ہے. تو اگر عرف سے ہٹ کر زیادہ ملاوٹ ہے اور وہ اگلا ملاوٹ اس کو سمجھ رہا ہے کہ وہی تھوڑی والی ملاوٹ ہوگی معمولی والی, تو پھر بتانا ہوگا. اس لیے وہ سوچ سمجھ کر ہی کاروبار ہر چیز کا کرنا ہوتا ہے. کہ بہت سے گاہک ہوتے ہیں ایسے ہوتے ہیں کہ جو بےچارے اندھا بھروسہ کرتے ہیں بیچنے والے پر, ان کو کچھ بھی نہیں پتا ہوتا. جیسے آج کل وہ تیل میں تو خاص کر پتا چلا تھا کہ پہلے سے 500 گنا زیادہ اب وہ گریس امپورٹ ہو رہا ہے, اور یہ معلوم ہوا ہے کہ یہ کھانے کے تیل میں مکس کیا جا رہا ہے جو کہ مشینوں کے کلپرزوں میں ڈالا جاتا ہے. یہ تیل اب کھلایا جا رہا ہے تیلوں میں. تو ظاہر ہے کہ اس طرح تو لوگوں کی صحت بھی برباد ہونی ہے اور ہو بھی رہی ہے, معدہ کس کا خراب نہیں ہے. تو اس طرح کا تیل ہے اور گاہکوں کو تو نہیں پتا, وہ تو بےچارے سمجھ رہے کہ بنولے کا تیل ہے یا تل کا تیل ہے, اور آپ کو پتا ہے کہ یہ کس چیز کا تیل ہے. یہ بتانا ہوگا. یہاں تک کہ جیسے کہ وہ مریضوں کے لیے بھٹے کا تیل آتا ہے جس کو کورن آئل بولتے ہیں, یہ کولیسٹرول کے جو مریض ہوتے ہیں یہ ان کے لیے ہوتا ہے, بلکہ سبھی کو استعمال کرنا چاہیے. کورن آئل اچھا تیل ہوتا ہے, اور کولیسٹرول آج کل عام ہو جاتا ہے لوگوں کو, وہ زندگیوں کا انداز بدل گیا ہے. ایک تو چکنی چیزیں کھاتے اور پھر اوپر سے ورزش بھی نہیں, پیدل چلنا بھی نہیں, تو یہ پھر وہ نسوں میں چڑھ جاتا ہے, پھر بائی پاس کے آپریشن یا ہارٹ فیل وغیرہ یہ عام ہمارے یہاں بڑھتے جا رہے ہیں. تو ایک دکان پر اسلامی بھائی گئے وہ اسی طرح کا کورن آئل لینے کے لیے. دکاندار نے یہ بولا کہ مولانا آپ سے کیا جھوٹ بولنا تھا, صحیح بات یہ ہے کہ یہ تیل ہم جو کورن آئل کر کے دیتے ہیں نا, یہ تیل وہی ہوتا ہے جو کوکنگ آئل عام ہے, ہم خالی اس میں لیبل چڑھا دیتے ہیں. منرل واٹر کے نام پر میں میڈیکل اسٹوروں سے ملتا ہے, یہ جنرل اسٹور میں ملتا ہے, تو میں وہ گیلن منگواتا تھا پانی کا منرل واٹر کا, کہ یہ دو واپس لے لو, 50 روپے شادی ایڈوانس رکھتے تھے اس کے بوتل کے نام پر, کہ پھر آپ جب بھی بوتل دو گے تو اتنے کا, پہلی بار اتنا. خیر تو وہ بوتل تو میرے پاس ایک ہارس جو تھا اس نے میرے کو بتایا کہ میں نے اس میں کام کیا ہے, اس یہ پانی جو دیتے نا تو یہ ہم نل سے ہی بھر کے دیتے تھے منرل واٹر کہہ کر, تو پھر میں نے لینا چھوڑ دیا. مجھے شک بھی پڑتا تھا وہ پانی میں رنگ کی کبھی جیسے پینٹ کی بو بھی آتی تھی, کہ یہ وہی ہے عام پانی, صرف منرل واٹر کہہ کر پیسے کھینچتے ہیں. لیکن بعض کمپنیاں سنا ہے کہ وہ سولڈ منرل واٹر ہمارے یہاں ملتا ہے, یہ سنا ہے, خدا بہتر جانے. تو ہے بہت بہت بےمانی چل رہی ہے, بددیانتی بہت بڑھ گئی ہے. اب اگر یہ بولتا کہ میں نل سے بھر کے دیتا ہوں تو ظاہر میں نہ لیتا دکاندار سے, کہ نل تو میرے گھر میں بھی لگا ہوا ہے, تم کو پیسے کہے کو دوں میں. تو یہ تو سراسر یہ نے کہ لوٹ ماری ہے, وہ منع کر دے کہ میں نہیں دیتا, میرے لوٹر نہ رکھے اگر یہ خالص نہیں بیچ سکتا تو. یہی اس کا حال ہے, منرل واٹر سمجھتے ہیں نا, جو بوتلوں میں پیک پانی آتا ہے تو وہ منرل واٹر کہلاتا ہے, جو عام طور پہ ہمارے یہاں مریض پیتے ہیں. باہر ملکوں میں تو عام میں نے ملتا وہی ہے, بعض ملکوں میں وہ نل کا پانی پینے کا وہ دستور ہی نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل وصل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی نبی مدنی کسوٹی. بوجھو تو جانے اب کون حصہ لے گا جو آپ فرمائے باپا. اگر چشتی کابی نام میں کچھ ایسے عیسائی بھائی ہیں کہ جو آئے وہ سفر کر کے یہاں پڑے رہتے ہیں کام دھندا کرتے ہیں وہ مراد نہیں ہے, جو 3 دن کے لیے تربیتی اجتماع کے لیے تشریف لائے وہی مراد ہے. کیمرے پر آنے کے لیے مارا ماری نہیں کیا کریں, کرتے ہیں مارا ماری, بات چہرے بھی میری نظر میں آ گئے, تو کرتے ہیں ان کے اب کوالٹی ہے. تو یہ جو آئے ہیں ان میں سے اگر ایسے سائی بھائی ہیں کہ جن کو کم از کم 25 مہینے ہر مہینے 3 دن سفر انہوں نے کیا ہو, اگر ایسے ہیں تو اللہ اگر ذمہ دارانی کھڑے ہو جائے کہ ہم تو خالی سفر پہ بھیجتے ہیں, خود بھی سفر کرتے ہیں. جیسے میں نے دکاندار کو کہا کہ اپنے ملازمین کو بھی بھیجیں اور خود بھی سفر فرمائیں. چلو اب ذمہ داروں کی کسوٹیاں, ایک بھی نہیں ہے. پاپا کھڑے ہیں, پاپا کہاں ہیں؟ دو تین ہیں, تین ہی ہیں. پوری چشتی کابینہ میں 4 ہی ذمہ دار ہیں, 1000 ہوں گے 1000. پاپا پیچھے بھی کھڑے ہو رہے ہیں, پیچھے شخصیات ہیں. پاپا 6-7 ہو گئے, آ رہے ہیں. ماشاء اللہ, کم از کم 25 ماہ 3 دن ہر مہینے سفر کرتے ہوئے گزر گئے ہوں. ماشاء اللہ پاپا آگے. میں ذمہ داروں کو سفر کرنا ضروری ہے تو ہی کام بڑھے گا نا, خود نہیں کریں گے آڈر کرتے رہیں گے تو کب تک چلے گی گاڑی. پاپا 25 ماہ میں ایک کم ہے ان کا, ڈبل 12 ہے. نہیں تو اگر یہ ماحول میں ہی لیٹ آئے ہیں تو پھر ان کو بھی دے دو, اور ماحول میں اگر یہ بہت عرصے سے اور اتنے ہی ہوئے ان کو سزا دو 25 ماہ کی, 25 ماہ کے لیے مدنی قافلے میں سفر کریں. یہ تاریخ لے لیں اور اس کو کھڑا کر دیں ان کو. قبول فرما لیں پاپا, یہ تو ہیں ہی آپ کے پاپا. جس طرح جبھی تو میں اپنوں کو تو انعام دیا جاتا ہے, پرائے کو بلا کر تھوڑی کوئی انعام دیتا ہے یار. جس طرح چاہیں گے اس طرح دعوت اسلامی کا کام کریں گے پاپا. تو چلو بھائی جلدی اعلان کرو, 25 ماہ یا وقفہ مدینہ. پاپا جامعۃ المدینہ میں پڑھ رہے ہیں یہ ہمارے اسلام. سبحان اللہ, تو اس میں تو وہ 12 ماہ تو ویسے ہی قانون نہیں ہے اپنا. جامعہ میں پڑھ رہے ہیں پاپا. ہاں تو 12 ماہ کا تو ہے نا جامعہ میں پڑھنے والوں کے لیے سفر. کون سے درجے میں یہ جی؟ ثانیہ میں ہے پاپا. ثانیہ میں تو ہر ماہ تو ان کا نہیں ہوتا, ان کا تو جدول ہوتا ہے. ہر ماہ داری ہے اس لیے پاپا یہ جاتے ہیں, یہ ہر ماہ سفر کر رہے ہیں. اجازت بھی ہوتی ہے جو ہر ماہ چھٹی. یہ ڈویژن مدنی قافلہ ذمہ دار بھی پاپا جی. ماشاء اللہ, پھر تو ان کو وقفے مدینہ ہی جمے گا یار. سبحان اللہ, قافلے ہاکتے رہیں گے پاپا. جس طرح چاہیں گے اس طرح آپ. جلدی اعلان کریں کب در حدیث سے پہلے 12 ماہ. یہ 12 ماہ تو ویسے ہی مطلب یعنی کہ طلبا کے لیے ہے نا اپنے. اب آفر بھی کرنا اپنے کو جی پاپا. شروع کرے پاپا لبیک. ہم کاؤنٹر چلا رہے ہیں تو انہوں نے کوئی اعلان نہیں کیا جی پاپا, تو مدنی فیس کا اعلان نہیں کیا. یہ مشورہ کر کے پاپا ہو سکتا ہے آفر گھر والوں سے آپ کو خوشخبری سنائیں گے. مجبور ہوں گے بےچارے, شادی 12 ماہ دینے ہیں. 12 ماہ تو دینے ہی ہے انشاءاللہ. وہ تو ہر ایک کے لیے زندگی میں 12 ماہ ایک ہر دعوت اسلامی والے کے لیے درخواست ڈالی ہوئی ہے. چلیے شروع کیجیے. یہ پیچھے جو دو ہیں ان میں سے بھی کوئی جواب دینا چاہے تو دے سکے گا. ہم کاؤنٹر چلا رہے ہیں. مائک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باپا محمد وسیم اتاری, چیچا وطنی پنجاب. ساتھ میں یہ بھی بولتے جائیں کہ ہم نے اتنے مہینے مسلسل سفر کیا, 25 تو میں نے کہا نا, آپ کے زیادہ بھی تو ہو سکتے نا. باپا وقت مدینہ ہوں الحمدللہ, اور ہر مہینے 3 دن سفر کرتے کرتے کتنا عرصہ ہوا ہے؟ 25 مہینے باپا ہو ہی گئے ہوں گے. باپا آپ کی بارگاہ میں سوال ہے, کیا وہ مرد ہیں؟ نعم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا آپ کی بارگاہ میں عرض ہے, کیا وہ انبیاء علیہ السلام میں سے ہیں؟ لا. تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان, شاہ نواز احمد عطاری تونسوی کبینہ چشتی کابینات وہاڑی سے. بابا جان الحمدللہ رب العالمین, ٹومویش 6 سال سے ہر ماہ مدنی قافلے میں سفر ہے. ماشاء اللہ, 72 ماہ ہو گئے آپ کے تو. جی بابا جان. اللہ اللہ. پچھلے 12 ماہ میں بابا جان 22 مدنی قافلوں میں 3 دن کے مدنی قافلوں میں سفر رہا. سبحان اللہ. بابا جان ہر 12 ماہ میں 30 دن اعتکاف کی سعادت بھی الحمدللہ رب العالمین مل رہی ہے آپ کے صدقے سے بابا جان. سبحان اللہ, اس کا مطلب مدنی انعامات والے معلوم ہوتے ہیں. ماشاء اللہ. اللہ کا کفل مدینہ بھی چل رہا ہو, جو میں کفل مدینہ خصوصیت کے ساتھ جاری ہے. جی بابا جان, وقف مدینہ اور مدینہ مات کی بھی ذمہ داری بابا جان رہی ہے ایک عرصے تک الحمدللہ. بابا جان کیا تو حیات ہیں؟ لا. دیکھو حیات سے مراد وہی ہوتا ہے کہ حیات ظاہری, ورنہ یوں تو سارے نبی حیات ہیں, سارے ولی حیات ہیں, سارے صحابی حیات ہیں. یہ ہر بار وضاحت کرنی ہوتی ہے, ان تو عوام کو غلط فہمی نہ ہو جائے. یعنی آپ یہ پوچھیں گے نا ظاہری حیات, یہ سوال اس طرح ہو تو پھر وضاحت کی حاجت نہیں ہوگی. چوتھے سوال کا کاؤنٹر چل رہا ہے, مدنی مذاکرہ دیکھتے رہیں گے, مدنی کسوٹیوں کا انداز ہمیں آتا رہے گا انشاءاللہ عز و جل. کیونکہ مدنی چینل پر جب خبروں میں تو یہ میری وضاحت کبھی نہیں چلاتے, ظاہر وہ ٹائم شارٹ ہوتا ہے, تو خالی لا نام لا نغم, تو اس میں غلط فہمی خبریں دیکھنے والے ناظرین کو ہو سکتی ہے, اور یہ بھی مجبوری ہے ان کی بھی. تو سوال میں یہ سی ترکیب ہو نا, کیا وہ ظاہری حیات سے متصف ہے تو لا یا نغم ہو جائے. پاپا ان سے دوبارہ سوال کرا لیں ہم یہ؟ جی ہاں جی ہاں, دوبارہ سوال کر لیجیے. ہاں ریک سے اسی طرح کا دوبارہ کروائیں تو عادت پڑ جائے. انشاءاللہ. کیا وہ ظاہری طور پر حیات ہیں یہ پوچھ لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باپا جان کیا وہ ظاہری طور پر حیات ہیں؟ لا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان, محمد عارف عطاری لاکستانہ روڈ سردار آباد سے عرض کر, مجھے تقریباً الحمدللہ آپ کی نگاہ سے 8 سال ہو گئے سال سے سفر کرتے ہوئے ہر ماہ. ماشاءاللہ. جان ایک تو مس ہوا ہوگا شاید, جب مجھے یاد پڑتا ہے, وہ بھی نیت ہے کہ وہ بھی انشاءاللہ کلا کریں گے اس کو انشاءاللہ. بابا جان آپ کی نگاہ سے نیت کی کہ انشاءاللہ درس نظامی کرنے کی نیت ہے, اللہ تعالیٰ مجھے علم نافع عطا فرما دے. آمین. غیر متعلقین کو بٹھا دیں, جو بھی کھڑے ہو جاتے ہیں بےچارے یار جھانکتے رہتے. میرا سوال ہے کہ کیا وہ ان کا مزار پاکستان میں ہے؟ لا. 4 سوال ہو چکے ہیں, اب تھوڑا اسپیڈ بڑھائیں کیونکہ 12 بج چکے ہیں. بابا کیا ختم ہو گیا؟ صحابہ کرام علی رضوان میں سے ہیں؟ لا. 5. چھٹا سوال یہ بھی اوپر سے کر لیجئے, میرا خیال 2 اسلام بھائی کا بتایا تھا, اوپر سے 2 ہیں. ٹھیک ہے, نیچے سے سوال کیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. بابا امانت علی عطاری سردار آباد کندھاری کبینہ سے, الحمدللہ وجل کم پیش 26 ماہ ہو گئے الحمدللہ, ہر ماہ 3 دن کے قافلے میں سفر ہوتا ہے. ماشاءاللہ. الحمدللہ وجل کم پیش 8 سال سے مسلسل گڑبڑ ہے, تو ڈبل 12 بھی ہو سکتے ہیں. 26 تو 8 سال سے الحمدللہ صدائے مدینہ الحمدللہ باقاعدگی سے ہے الحمدللہ عز و جل. ماشاءاللہ. بابا میرا آپ کی بارگاہ میں سوال یہ ہے, کیا ان کا مزار ہند میں ہے؟ لا. ساتواں سوال کا کاؤنٹر چل رہا ہے. اب تو ایسا لگتا ہے کہ کرشمہ ہی پہنچا گا, یو ٹرن ابھی تک آیا نہیں ہے. ساتویں سوال کے اس وقت 11 سیکنڈ باقی ہیں. 10 9. بابا کیا ان کا ایک سلائیڈ میں ایک سوال کرے گا اور نیچے سے سوال کے لیے وقت جاری ہے. اوپر سے سوال کر رہے ہیں؟ نہیں, وہ ڈبل کرنا چاہ رہے تھے. اگر وہ وقفے مدینہ کچھ ہوتے ہو تو پھر اس سے کوئی مطلب کوئی ایسا کوئی سودا غیر مالی ہم کر لیں مسجد میں ان سے. مدنی سودا. باپا جانی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام عبدالستار آزاد اتاری, مرکز الاولیاء سے. میں 3 سال سے الحمدللہ تقریباً یہ 3 دن کے قافلے میں سفر کرتا رہا ہوں. ابھی 3 سال ہو گئے انشاءاللہ. ابھی یہ 41 دن کا جو مدنی قافلہ ہے اس کی نیت کی ہے. سبحان اللہ. تو آپ کی مرادی شخصیت کا تعلق عرب شریف سے؟ لا, 7 سوال ہو چکے ہیں, 8ویں سوال کا کاؤنٹر چلایا جا رہا ہے اور اس وقت تک یو ٹرن نہیں آیا. 8 9 10 11 آپ کے پاس یہ سوال باقی ہیں اور اس وقت اس سوال کے بھی سیکنڈ چلنا شروع ہو چکے ہیں. عرب شریف سے تعلق, آؤ عرب شریف کا تعلق نعم کہنا چاہیے. شہرت اگرچہ نہیں ہے لیکن نعم. عرب شریف سے تعلق ہے. آپ کا جواب جو ہے وہ 7ویں کا یہ ہوا نعم. اب مسئلہ یہ کہ وہ شہرت اس حوالے سے ہے نہیں میری مرادی شخصیت کی. یعنی بابا آپ نے ایک جواب بھی دے دیا اور ایک اشارہ بھی دے دیا ہے. جی ہاں. سبحان اللہ. یہ 8ویں سوال کیجئے جی. یہ ان کو میں اشارے میں ایک آٹی مار دوں کہ جنت البقیع شریف میں کم و بیش 10,000 صحابہ کرام کے مزارات مانے جاتے ہیں اور حجت الوداع کے موقع پر 1,12,000 صحابہ کرام تھے. دنیا بھر میں پھیلے ہوئے صحابہ کرام جن کا تعلق عرب سے ہو اگرچہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا جان, غلام یاسین چشتی اتاری, چشتیاں شریف, چشتی کا بنا سے. الحمدللہ کم و بیش 27 ماہ سے 3 دن کے مدنی قافلوں سفر کے ساتھ حاصل. بابا جان, شرط ہے کہ کیا پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ولادت سے پہلے کے ہیں؟ لا. 8 سوال ہو چکے. نوے سوال کا کاؤنٹر جاری ہے. آپ کی خاموشی میں گھڑی خاموشی کے ساتھ چلتی چلی جا رہی ہے یہاں تک کہ اب اس سوال کے 11 سیکنڈ باقی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان, محمد شاہد اتاری سردار آباد سے عرض کر رہا ہوں. الحمدللہ عزوجل مسلسل 8 سال سے 3 دن کے مدنی قافلے کا مسلسل سفر جاری ہے. کیا بات ہے. اور الحمدللہ عزوجل بابا جان 10 سال سے 30 دن کے اعتکاف کا سلسلہ بھی ہے. ماشاءاللہ. آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ کیا انہوں نے عرب شریف میں 70 سال گزارے؟ لا. 9 سوال ہو گئے, 2 سوال رہ گئے. اب تک آپ کسی بھی خاص یو ٹرن تک نہیں آ سکے. ایک آپ نے عرب شریف سے تعلق والا ایک سوال شاید کوئی اہم سوال کیا ہے اور ہو سکتا ہے کہ کیا ہوگا, لیکن گھڑی اس وقت 11 سیکنڈ باقی رہنے کی طرف نشاندہی کر رہی ہے. 8 سیکنڈ باقی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد اقبال اتاری, بخاری کا بینا, اکاڑا ڈویژن سے. اپا 2000 ایک سے الحمدللہ مدنی قافلوں میں سفر جاری ہے. اوہ دعا استقامت فرما دیجیے گا. کیا وہ اس وقت جنت الباقی میں آرام فرما رہے ہیں؟ لا. ایک سوال اور اس کے بعد آپ نے شخصیت بوجھنی ہے, اور اس ایک سوال کا بھی کاؤنٹر چل چکا ہے, 25 سیکنڈ میں سے بھی کچھ سیکنڈ کم ہو چکے ہیں اور اب تک آپ کو کوئی واضح اشارہ نہیں ملا. اور چشتی کابینات والے اس وقت موجود ہیں اس کسوٹی کے اندر. شخصیت ایسی مشہور ہے کہ کوئی یہ کہہ نہیں سکتا کہ ہم نے نام پہلی بار سنا ہے. 11 سیکنڈ باقی ہیں, آخری سوال ہے. 7 سیکنڈ. 6. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان, کیا شجرا شریف میں ان کا نام ہے؟ لا. اب بس آپ کو نام دینا ہے, اور یہ وہ موقع ہوتا ہے کسوٹی کا جس کے اندر مشاورت ہو سکتی ہے. 25 سیکنڈ کا کاؤنٹر چلایا جا رہا ہے اور کاؤنٹر چل چکا ہے. اب آپ کو نام بتانا ہے. نام بتانے کے ساتھ اگر آپ وقفے مدینہ کی نیت کرتے ہیں تو اس کی بھی اجازت ہوگی آپ کو. اور 7 سیکنڈ جاری ہیں. پاپا یہ اشارے مانگنے. پاپا تو پاپا ہاتھ پکڑاتے ہیں نا پاپا, انگلی. ان کا ان کی شہرت قربانیوں کے حوالے سے. سبحان اللہ. دین کے لیے قربانی پیش کرنا. سبحان اللہ. پیچھے ہاتھ کھڑا کر رہے ہیں حاجی امین آپ کے بتانے کے لیے. اور اس سے بے شمار صحابہ جنہوں نے کیسی کیسی دین کے لیے قربانیاں دی. ایسے ایسے بزرگان دین ہیں جنہوں نے دین کے لیے کیسی کیسی قربانیاں دی ہیں. شہداء کربلا کی قربانیاں تو کون نہیں جانتا, کتنی مشہور ہے قربانیاں. بابا یہ ہمارے اسلام میں وقف مدینہ ہے اور یہ نام بتانا جا رہے ہیں. مرحبا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باپا جان, امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان پر کروڑوں رحمتیں ہوں, لیکن صحابی پہ برکتیں ہمیں شامل, ہمیں برکتیں نصیب ہوں. یہ صحابی تھے, میری مرادی شخصیت. آپ اس وقت میں کیسے یا نہ بھی بولوں, میری جان ان پر قربان ہو. میں جو بولنا چاہتا ہوں سمجھ گئے. قربانی کا نام آ گیا نا باپا, پھر ذہن ایک ہی طرف چلا جاتا ہے. بے شک ان کی قربانی بے مثال ہے. صدقے جاؤں, واری جاؤں, لاب بولتے ہی مزہ نہیں آ رہا. مجھے ان سے پیار ہے. کاش اپنے نانا جان سے سفارش کروا کر مجھے بے حساب جنت میں لے جاتے. کاش. ابا یہ ایک دفعہ 12 ماہ سفر کر چکے ہیں. ماشاء اللہ. اب کیا قافلوں کی چھٹی کر لیے, ایڈوانس میں سب ادا کر لیے. دوبارہ بھی اگر ہر مہینے کر ہی نہیں رہے. پاپا آپ نے زندگی میں ایک دفعہ فرمایا ان کو تو ہر مہینے دو کرنے چاہیے نا. جب 12 ماہ میں ذہن نہیں بنا بس پھر کیسے کام چلے گا. دیکھیں پاپا کیا اعلان کرتے ہیں. اب تو سزا اعلان, مدنی سزا دینی چاہیے. مزید 13 ماہ کی تاکہ 25 ماہ ہو جائے. کیونکہ 12 ماہ میں ذہن نہیں بن سکا نا کافی لوگوں کا. پاپا 13 ماہ کے یہ 25 ہوں گے. 25 جمع 1 26 کر لیجیے بھائی, اعلان کر دیں آپ. پاپا نام بیان کرنا چاہ رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا جان, کیا آپ کی جو شخصیت آپ نے اظہار فرمائی ان کا نام امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ؟ لا. بابا آپ کوئی اور اشارہ بھی دینا پڑے گا. قربانیوں کے تعلق سے ان کی شہرت نہیں ہے, اگرچہ قربانیاں بے مثال ہیں ان کی. آپ کو زہر دیا گیا, ایک شہرت ہوتی نا. پاپا کوئی اور اشارہ بھی ہونا چاہیے. پاپا پاپا کچھ اور اشارہ ہو جائے. کیونکہ جی سوچ رہا ہوں کیا اشارہ دوں. ایک مصرع یاد ہے, دوسرا یاد نہیں آ رہا مجھے یار, ایک مصرع بھی پورا یاد نہیں ہے, تاکہ وہ اشارہ ایسا ہے کہ بس وہ اشارہ اشارہ ہے. اس کا ایک مصرع ہی پڑھ دیتا ہوں جو یاد آ رہا ہے مجھے. زمین کربلا پر فاطمہ کے پھول بکھرے ہیں. اللہ کوئی ایک آپ پھول قبول کر لیجئے, سبھی قبول ہیں ہمارے لیے, تو نام لینے کے لیے. جو قربانیوں سے شہرت ہے تو یہ ایک بہت بڑا اشارہ ہے, جتنی شہرت کربلا والوں کی اتنی تو کسی کی نہیں نا. پھر میں بتا دوں, دیکھو 12:19 جمع ایک, اب جیسا مناسب ہے اب آخری نام یہ بس جو بتا دیں, جو آخری ہے یہ بتا دیجئے. اس کا جواب انشاءاللہ میں شعر میں دوں گا. سبحان اللہ بابا, شعر سنا دیجئے بابا, ابھی جواب دینے والی لگ نہیں رہی. عباس نام دار ہے زخموں سے چور چور, عباس نام دار ہے زخموں سے چور چور, اس پے کرے رضا کو ہمارا سلام ہو. رضی اللہ تعالی عنہ. اب اس سوال میں بتایا گیا تھا کہ صحابی نہیں ہے, ہاں تو یہ صحابی نہیں ہے, نہیں سید بھی ان کو نہیں کہیں گے, امام حسین اور امام حسن کی اولاد سید کہلاتی ہے نا, یہ تو چچا زاد بھائی تھے غالباً, امام علی مقام کے یا بھائی تھے قریب رشتہ دار. کسی کو معلوم ہو سیدنا عباس علمدار جو جھنڈا بہت مشہور ہے, کوئی کہہ دے کہ ہم نے نام نہیں سنا, سوال ہی نہیں ہے, بہت مشہور شخصیت ہیں, ہماری جانیں ان پر قربان, ان کے خون کے قطرے پر میری نسلیں قربان, اتنی بڑی ہستی ہیں. اللہ ان کی محبت ہمارے دلوں میں راسخ کر دے, ہم تو محبان صحابہ اہل بیت ہیں الحمدللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نما فرماتے, جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطوائیں مٹا دی جاتی, اور جو مجلس ذکر مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے خیر یعنی بھلائی پر مول لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. بیچے میٹھے اسلام بھائیوں, یہ پہلے یہ پٹی چل رہی ہے صرف باب المدینہ کراچی پاکستان میں, کل بروز پیر یہ سارے جامعات اور بند رہیں گے, تو یہ باب المدینہ مراد ہے یا پورا پاکستان مراد ہے؟ باب المدینہ. تو یہ لفظ پاکستان فوراً ہٹا دیں, ایسی غلط فہمی نہیں غلط فہما ہو جائے گا. باب المدینہ کو لفظ پاکستان کی حاجت ہی نہیں ہے نا, باب المدینہ کراچی جب لکھ دیا تو ہائی لائٹ ہے, پوری دنیا شہر کو جانتی ہے, یہ پاکستان کا ایک شہر ہے. تھوڑا ہوش میں کام لیا کرے یار, سارے ملک کے مدرسے بند ہو جائیں گے ورنہ. پاپا یہ صرف باب المدینہ کے جامعات بچیوں کے بچوں کے سب یہ کل بند ہوں گے, مدارس دار المدینہ بھی یہ سب بند ہوں گے کل. اب کیوں بند ہوں گے اس کا سبب مجھے نہیں پتا, اللہ بہتر جانے. اللہ خیر کرے ہمارے شہر پر, اللہ تعالی نظر کرم فرمائے. آمین. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین, انشاءاللہ کچھ ہی دیر کے بعد مدنی چینل کا براہ راست مدنی ذہنی آزمائش, یہ براہ راست جو ہے وہ مدنی چینل پر نشر ہوگا. یہاں موجود حاضرین بھی نیچے میلاد ہال میں تشریف لے جائیں تاکہ وہ بھی مدنی چینل کے سلسلے ذہنی آزمائش میں شرکت کر سکیں صلاۃ السلام کے بعد. اور انشاءاللہ عزوجل ذہنی آزمائش کے سلسلے کے بعد امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ سے مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہوگا, جس میں ہمارے یہاں موجود اسلام بھائی براہ راست امیر اہل سنت سے سوالات کر سکیں گے, اور پھر جن اسلام بھائیوں نے ملاقات کے ٹوکن حاصل کیے وہ امیر اہل سنت سے ملاقات کی سعادت بھی پائیں گے, اور پھر آخر میں خوش نصیب اسلام بھائی انشاءاللہ عزوجل امیر اہل سنت سے کے ساتھ سحری کی سعادت بھی پائیں گے. سبحان اللہ. مصطفیٰ جان رحمت تیلا کھو سلام شمع بزم دایا تیلا کھو سلام شمع بزم دایا تیلا کھو سلام غوث اعظم امام مصطفیٰ ونو کا جلوہ شان قدرت پیلا کھو سلام مصطفیٰ جد رحمت بغداد کے مسافر میرا سلام کہنا, بغداد کے مسافر بغداد کے مسافر میرا سلام کہنا, رو رو کے مرشدی سے رو رو کے مرشدی سے میرا سلام کہنا, بغداد کے مسافر یا پیر غوث اعظم قسمت کھلے گی کس دم, یا پیر غوث اعظم قسمت کھلے گی کس دم, آئے گا کب یہ در پر یا موت, آئے گا کب یہ در پر تیرا غلام کہنا, رو رو کے مرشدی سے میرا پیام کہنا, بغداد کے مسافر چھا جائے ایسی ماسی مٹ جائے اپنی ہنسی, چھا جائے ایسی ماسی مٹ جائے اپنی ہنسی, کر دو عنایت ایسا کر دو عنایت ایسا, الفت کا جام کہنا, بغداد بغداد کے مسافر میرا سلام کہنا رو رو کے مرشدی سے اور وعظوں کی تیرے مرشدی دنیا میں دھوم مچی ہے وعظوں کی تیرے مرشد دنیا میں دھوم مچی ہے وعظوں کی تیرے مرشد دنیا میں دھوم مچی ہے میں بھی کبھی تو سن لوں یا میں بھی کبھی تو سن لوں میٹھا کلام کہنا رو رو کے مرشدی سے میرا کلام کہنا جلوہ دکھانا مرشد کلمہ پڑھانا مرشد جلوہ دکھانا مرشد کلمہ پڑھانا مرشد جلوہ دکھانا مرشد کلمہ پڑھانا مرشد جس دم ہو زندگی کا جس دم ہو زندگی کا لب ریز جام کہنا رو رو کے مرشدی سے میرا کلام کہنا اب تاج آ پڑی امداد کی گھڑی ہے افتاد آ پڑی ہے امداد کی گھڑی ہے افتاد آ پڑی ہے امداد کی گھڑی ہے فریاد کر رہا ہے فریاد کر رہا ہے تیرا غلام کہنا رو رو کے مرشدی سے میرا پیام سائل نواز شو کہتا تھا سازشوں کا قائل نواز شوقا کہتا تھا سازشوں کا بلکہ ہو دشمنوں کا بلکہ ہو دشمنوں کا بل کے ہو دشمنوں کا قصہ تمام کہنا رو رو کے مرشدی سے میرا پیام کہنا عطار کو بلا کر مرشد گلے لگا عطار کو بلا کر مرشد گلے لگا کر عطار کو بلا کر مرشد گلے لگا کر عطار کو بلا کر مرشد گلے لگا کر عطار کو بلا کر مرشد گلے لگا کر عطار کو بلا کر سدھ کرنے لگا سر مولا اتار کو بلا مرشد گلے لگا کر اتار کو بلا مرشد گلے لگا کر پھر خوب مسکرا کر پھر خوب مسکرا کر پھر خوب مسکرا کرے کرنا کلام کہنا رو رو کے مرشدی سے رو رو کے مرشدی سے میرا کلام کہنا رو رو کے مرشدی سے میرا پیام غوثِ اعظم امام تقیٰ وزنوں کا جلوہ شان قدرت لاکھوں سلام مصطفیٰ جد رحمت لاکھوں سلام مجھ سے ختمہ کے خود سی کرے ہر رضا مجھ سے ختمہ کے خود سی کرے ہر رضا مصطفیٰ جد رحمت لاکھوں سلام شمع بزم ہدایت لاکھوں سلام جس نے نیکی کی دعوت کا جذبہ دیا جس نے نیکی کی دعوت کا جذبہ دیا میرے شیخ طریقت لاکھوں سلام شمع بزم ہدایت لاکھوں سلام الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی جلنبی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلام علیکہ یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا غربی یا قرشی یا شمی یا مطلبی یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزت عنا یصفون والسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ابھی میلاد حال میں ذہنی آزمائش کا سلسلہ ہے میلاد حال میں انشاءاللہ ذہنی آزمائش میلاد حال میں ذہنی آزمائش کا انشاءاللہ سلسلہ ہوگا جو مدنی چینل پر براہ راست ٹیلی کاسٹ ہوگا انشاءاللہ عزوجل